No la puedo dejarle por otra. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النمل سورة النمل آية تنكرهرتها نعم التي فما كان جواب قومه لوط سرنجا بمن ياده هويا إلا غنتا أم قالوا يكون غتيا أخرجوا خبو غندندي آل لوط لوط دنكونون من قريتكم بكا قرا كنيني قد بيكنا واندين إنهم لوط لي سرنجا دي أناس كني سرنجا يدطهرون لفايدو سنوندين بكا قرا كنقول ليا فانجينا ألا تورا لوط كسي وأهله هذا تنكونون إلا امرأته غندنا يا قريك أي قدرناها وركر كتنا كيتي من الغابرين قلي تقانو نيانا واندي وانطرنا وينقن دندي عليهم إكما يا مطرا ينقن دندي كنيا غني كومين إك kochen kamminga yankani kammaya fasaa matarul munzari gongonda gongondi mun kammimbuno aya ganya lutu suron kammebe ga yankai kamma kochen misenga yankani kamma gidenga yankani kammaya ali halakiya ul muhammadan nanti alhamdu tigandinga lillahi wa alla dangani wa salamun kisinga ala ibadihi akumun kammaya alladhina kumukubini ya istafa agadi sugandi allahu alla tananya niba alla de khairun ma alla niba khairun agampasu amma ma hunyampasu yushrikun agakinkapa alla ya amman allahu akunnukunu الله نعم نانتي ترنين دينين استفهام التوبيخ ما إنكاري نانتي ألا أمبسوبا ما جلنكو أمبسون تبا أمن ما يمن يمبسوبا خلق السماوات كنغل كامبرو نيري تغا والأرض أروني يمبرو نيريا وأنزل لكم أيان قندي قدنغني من السماء بكا كمندي ما أنجنغ فانبتنا أفنتين دي بي تكنجيا حدائقا سوغنغلونغ ما غنيك بامبنغلونغ يغن جردنغلونغ ذات بهجة فرامبرو يدونك غنيكو ناخنغلو يا ما كان لكم amanya kadanga antum bitu khaga funtindini shajaraha ayitunga ailahun kendi batika mani thanani ba ma'allah kenga kahini allahi balafe hum ikunga de qawmun surunyani ya'diluna iga nyiralli ma gundabarni allah dangani ma ya'dilun iga nyengini tungunga amman ما يم ما يمبي جعل الأرض قرني ينتا غنانيا خدا قرارا سبت رخيا وجعل وجعل أنا غندي خلالها نين غندي أنهارا ورلقنا وجعل أنا غندي لها نين دعاني رواسيا جري خنتنا وجعل ألا تغندي بين البحرين فنم في لنا خنا حاجزا نغنجين غنا إلهنا لا كمان تناني با مع الله كين الله تعالى يا بل أفيمني أثرهم يكون فوق بيا لا يعلمون أنت توامن أمن ما يمن يم بسوا يجيب المضطر ما كون يمن يجيب المضطر كيف جا حتى جن تني مني أجا بريم بون تندون كني مني إذا دعا أجن آخري برام بي ويكشف السوء أنا بونين غيرني بكا كم تورا بيجا كم يا ويجعلكم أنا خنيا خلفاء الأرض نين شو خلمونا إله باتك من تناني با مع الله كين الله إبا قليلا ما هن اللغة تذكرون قسم من كبيا أمن ما كون يمنا يهديكم كيبيغا خكندنا خطلوندي في ظلمات البر سيغان بيتام بينوندي والبحر ارو فانغيم بيتام بينوندي ومن يرسل الرياح كونا فانكين كيني بشرا نيميسو واسانديا بين يدي رحمه الله نيمان جومينا كان كاماتي كنياني كينا ايلاهن يلا كمان تناني با مع الله كان الله تعالى الله الله كلانكا عما بكفو فسوي يشركون لكن أن لا يام أمن يبدأ الخلق وأنا تغندن جبنا ثم يعيده أنا إلا ساقنا يخدي دونا نقندو غريني كندا كنت تغندن جبا أغايل نساقنا يخدي الله ورقو تنغ ومن يرزقكم كونا خبر زغنا ناقاكو من السماء نانجري كم مندي والأرض أرو نينين دي أيلاه كندي باتك من تناني با مع الله كينا الله با قل أننتي هاتو خريتين دي برهانكم تخفيد قلنغ إن كنتم جلا خغنا ني صادقين تنغنتون ياغنا خي قل محمد أننتي لا يعلم من يمسون تاتو كيبيغا كامباتون دي والارض يارو كيبيغا نينين دي الغيبة انت في مغنتين تو إلا الله أغانتنا الله باني وما يشعرون انت تويني أيانا كان وقت خاني يبعثون ايجي وندنو بل أفي مني ما كنقى إدارك علمهم بل ما كنقى أها إدارك علمه إتوا أقول لك يا أبا في الآخرة لا خريبا بل كم في منهم عند كواري في شك يوشك نغندي منها لا غرق بارندي بل كم في منهم يكون منها بك لا غريا عمون إفن كنتنيان وقال الذين بل إدارك بل كأنني أم بل كأورني إناتي أم إدارك علمهم mi kuntu a kunyan da lahara kitabana tu na la na lage lahara hube ga mi da kentuwa kene nati bal ho nati ay bal idaraka ilmuhum ay ikun kuntu a kunke lage lahara ken ko soye anga nay tahakkum da bar sire nganta to hube gi kana akenda to hube gi kana ko kemmo ko ay bal inati bi mana am idaraka ما أم دارك علمهم في الآخرة كبانا وقال الذين يمن دك يا كو سفروا كبينو كافر أقو أيذا كنا أغنانيا ترابا دورنا وآباؤنا أرو فابنو يا أئنا أكودي لمخرجون أكوني بكانو نيايبا يلو كوغا بكابا ننتون داكرا أبكا أغا إليني بكو قبرم ديبا لقد وعدنا هذا إدو كنينا كيا نحن أكو وآباؤنا أرو فابنو يا من قبلو كي كاني إن هذا كيهته هيا إلا أساطير الأولين غانتنا سروفانا نندانغو ما ننينكو يا إدغان قصو نيان قل أنن akoni dangani hakun nan tere filangwe nyinyen kamaya Panduru. Kampa indi takasefa inde ya kaiba mogombe aganya akibatul mujrimina yango burunyanganon lagarunganya mogombe kanan tere kanan kempa wala tahzan magasuno alayhim kafir nuku kamaya wala takun angin nam maganya fi dhaytin li ghiyadi mimma gelhunga yamkuruna kebe dimbitugunu كافر نغتني كامبر خاني هذا الوعد كنين خاني كامبر خاي يلا خغناني صادقين تنغن تنيا غني خاي أننتي عسى أيغوادي أوانيانا ربي فال تنتو يا ما كترستو لكم قدنغني بعض الذي هنغوي تستعجلون قغا قرتني كبه يا أيغوادي التنتو ردي فالكم قريب minkum lakum minkum kenya ni gatini kam kambire han laqara kota tanna kunira asa an yakuna radifa lakum ayo wada hagatin to kayakun ho kebe ayo go andafa mu be iga khanyina natay iga khanyina tikebe ayo go kem bagatin takhay kalle ma badri kota nga wa inna rabbaka anka man tunka alla ladu fadlin fasangunte gumenyani fasangunte dun kenyani ala nasi surum kamaya walakinna qabri surum po gabe la yashkuruna intalla kufanine manun kamaya wa inna rabbaka anka man tunka alla la ya'lamu ma awafuntu isundumunga kebe mugundini ga tokotokono aruhunga yu'linuna ga kebe banganini wa ma min ghaibatin humugunte sunta في السماء كم نغندي والأرض أروني نيندي إلا في كتاب أغانتن ياغا كتاب دي مبين كيبي بانغانتن غانا ياغان الله المافوغيا إن هذا القرآن كي قرآن كندو يقص أوك قسان كنو على بني إسرائيل إسرائيل رمون كميا أثر الذي هم بغبيا هم يكونا يمفو نقندي يختلفون أغم سوغن كبه نقندي وإنه أنا تقرآن دي لهدى كان دي ناني ورحمة أروني من ناني للمؤمنين مؤمن دنغني إن رب أنتم كالله يقضي الله كيتني بينهم كتاب دنكون نغنى بحكمه ما بني سرلان كون نغانا بحكمه تاكي تتلون تنغا وهو العزيز الله نينين داننغا العليم الله نتواننغا فتوكل أنت ننغا كلنا نتوغي على الله الله كميا إنك بوانانكينغا على الحق أنغا تنغوك كميا المبين كبه كلنغني إنك أنك محمد لا تسمع الموتى ألا أنت كره رمغن ديني سفيا ولا تسمع الصلاة أنت مؤمن تمغن ديني الدعاء آخرين دينا أغنى إغنى فلكوي مدبرين فلكوي أنو غنى إغدا غنى سربي كالانك لنتا كين ديغا من ديني مغدا مغو لنغن تينغا ني حلكوي أغدا غنى أنك إغنى غاري خارو كينغا كيدا أنت مغو وما أنت أنك محمد غامنا بهادي العمي فتيفين كنتين كان داندانا عن ضلالتهم باكي سانكون تاغندين إن تسمعوا أنك انتهو مجندني إلا من أغانتنا إمنيا يؤمنون كيبغا تنغندني بآياتنا توقوا لا آيونا فهم أنانيكونا مسلمون إخايا انتونيا سلامين نيانيا وإذا وقع القول سفينغنا وجبنا انقنو عليهم كافرنون كميا أخرجنا أنا بغندين دي لهم إيرانني دابة أنا دابة نجو بغندين من الأرض بكني يندي تكلمهم أجاكم عندي قال لي ما غنو أن الناس ننتي سرّنا دي كانوا إيجيا بآياتنا توكلا آيانونا لا يوقنونا إنت دانقنا غنو ويوما كي كندو دابة نجبا كدونا لغرنت دابة كيغنا بغو ودونانا يجد اذا وقع القول واذا وقع القول نفهم كيتين انا نياكو تامبي عليهم كافرون كما ما كومون كماي دونام باي كارني اخرجنا لهم دابا كي دابا كندو من علامه من علامات الساعه الكبرى دونان جيلن تاغو مانتا خوروبيني فارينغا دي كو دابا كينا جيليا نفهم عيسى ينقيني المسيح الدجال يا جوج رما جوج كنتني كمبري تيدي انا فاهم كي دابا بكا دابا كيني ماني دابا ندم الله ما كاتي دابا ني غاب دابا اذا انا راك تفسيرين كتاب دي ديغان غبي كبي ونو انا فاهم جارنت خورا ناني جاغامي خورا ناني موسين خورا ناني اما هوبي غاني كتاي واس غاب هي غابي كون صحيح دابا كي اديغامونا تكلم الناس قاور قراءه يغننتي تكلم الناس اغسرون جارون بنا اغي جارون بنا اغي برمن الكلم كو برمن دي يو قا تكلمهم كي هي حفصني تكلمهم اغي ديغامونو ابن عباس اذا ترندي اني برمنا باماني ديغام اتي هيلسوان ارو الله كون برمن انك ني بان انك من جارون بنا نانغو ان كرومباس اغا ديغامونو انا اسرون سرون كان ناي غورنو انا فامو لا غارو انا سيرينجو غورا غا سيكي انغا سالين كون دابا كينا راناتي امبا غور ناندو نيا سالانا ني اوري انا راهيري اناتا المؤمنين انا نتا انكن المؤمنين اوا ني مي انكن المؤمنين انكن كاهيري ني ولي عياذ بالله انكن ها نعم اناتا بكا صفا غيدنيا دي انا فاما غيلين ياني تان دومي مترا حقي هي لوين hono kanati safa giden no gonda gani memba gandaru bakengame bitosi kana yama anakhane ma kanani antanya na honne ba genta do kagane holla ke munya kaga antanya na koni ke daga ke ba he to dangan na nanti agile ne buru allah alam wayauma ko tancimma nahshuru ko tambe ogi kapoga kahumandini min kulli ummatin gelli jamasu ummatu suya faujan jamaya mimman gelli yamundi kadibu kubenu gagarandi bi ayatina soka wafinunga fahum ikunga yuzauna wika pamia hatta mabirambi idha jau iganari wakala pala hatta ma birambe idha jau iganari pala alla nati akazabitum hakunga randiyaba tika alla kawafinu nyai walantu hitu hamaguri nkati biha tika alla ayanunga ilman tuwahu ya khatuwahum alla ayanunguri nkatu ammada ma kammu kukhani kuntum hakunganyi taamaluna kengolini khanyima nigolini kagarandi tika alla ayunya khaka mi itu aku kitaba ma khaku ni mani dabar Allah ni sirna la gar ko tanga wa waqa al qawlu yangang katan sibinna wajabi kafirun kamma ya bima tihon sababun dangani walam jika kafira ku fahum anna tu ikunga la yantiquna yaranta sifine alam yaru kumma fa india ba nantu ku Allah inde ja'alna al layla urawrun tagananya yaskunu kulo inanta kunantinku fi urun gonde wanaha kiyen tagananya mubsiran yagra warihoi daganal lirhoya inna fi dhalika awakindi la ayatin kawafinunga surundangani yu'minuna kubenu gatongonin ti allah yauma kotanjima yumfahu igafutendini bisuri butun nogondi fafazi'a man yemmenchuna kanunan joti yelega kampato nyiridi waman aro yemmenchuka humantenga filarwi hebe ganyinyendi illa man gandanya yemme be insha Allah Allah ga dunge nanti kenta kal an anta awa joti nan takanna la kembu tuti min denga wa kullun banim be sugadi iwarni kata Allah dakhirina irukun tonga wa daral jibala anna gidun alla tahsabuha anna qusara simma jamidatan nan takawantinya ga siki kundu wa hiya nan gidu kuya tamru ikumpa iterne ga dangini marra sahabi tabullun dangi mogonyai Allah gollenya ni kenga golleke be atqana kulla shay'in agara fofo su gemundi innahu sunu allah alla gollenya ni kenna alla kebe atqana kulla shay'in agara fofo su dabarnde lagana gemundi atqana kulla shay agara fofo su dabarnde gemundi ya innahu alla de khabirun ingana korenya ni bima fofo su dambe tafaluna khaga kebe nyana manja sirebe ganari akhara kotanga bil hasanati ila tihisirenga falahu khairun akhirin adanga minna falahu huwa adangani khairun kenya gam pasamunta minna gel ke golli sirebe agarari tikundu boranga na golli siribanda bari nan nyanandangan tammuwa mahube gam punken wahum kungolli sirinyangano min faza'in kanuyan kotanga yawma idin ken kotala qaraya aminuna ikundun tengon tunyani wamanja fasirewo sire ganari tikolli purenyai hillaka pendo kafira kunga inakam iniya konya bihindini finnari imben nokondi haitu jazauna intitu kana hoho ya illa ma gantanya fobe ya kuntum pakunganyi dunadi ta'maluna kebe golini innama umirtu annan tidi kenya maria an a'buda nambati rabb hadhihi albaldati kedebe kenyinye kamanga alladhi nyinye kebe haramaha kamane kebe haramaha gara kenyinye ragana haramu awren haramu en manne nakabe honul ladi nan sirinta khany hokkarni sirinta asagare hosagar sirinta itte kutnu latanya konyorenye dagana Allah farenga makka atama den ngindi sere su dangani ke kane nuvam Ibrahim halle agantanya ike ada dengi dangani wakati nuwai ta gajanga nganyano ko fodonga jo Allahu akbar amma da harangana ino nganga kanyo honkari annatu gana Walahu awa alla dangani kullu shay'in fofo sudambeya wa umirtu nantidi kenya maria an akuna inanya minal muslimina kelli muslimunyai wa an atlu arunna qur'ana khara fa man ihtada sirbe gana kande fa innama yahdi akaman kande yanga li nafsihi anyana imme adanga wa man dalla sirbe gana sankona kelli bure mutu fa qul annanti innama ana ikeni atang minal mundiri na gelli gongondano nyaayi annanti alhamdu tigayna lillahi wa alla dangani magara khawarindi ayatihi kawfinunga fatarifana kun kawfinu khatun wa khamin khanan nimisiken takana hana anka man tunga alla manya bighabilin kiringana yang amma bakafu husu ya ta'maluna khaga kebe golni suratul namli anyemere نعم سورة القصص سورة القصص هيسانوم بين غونن جوار انيا لكن تامبلن دو سورة كابون نيرون سورة سغوندي نياي مكيا ايان قال فارن كم ماماكاي تانجيرو ايانو سيغيانا نو غوندي بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قاسم kunu kotunya yi Allah ga kanyan de nyana tiya tilka anda ke sura wari ayatul kitabi kitabin ayanu nyogonwani almubin kubenu bangan tongani naslu uga kharanga alayka ankamma ya min naba'i musa jalli musa khibarenga wa fir'auna aru fir'auna khibarenga bil haqqi kitongunga li qaumin surundangani yu'minuna kubenu gatongondini inna fir'auna fir'auna de akindundara في الأرض نين كما يا ترى نين ترون يا شيعا جما جما يستضعفوا أود لم بندنيا نارو ينغن قدن دنيا طائفة جما يغويا منهم كن شرودي يذبحوا وغا خروس ديني أبناءهم إذن يغونا ويستحي ينا قسا نغلن دين دين نمبران دين دين نساهم يخرون إنه فراون دي كان كنيا دونا دي من المفسدين ponondin danung kampanya wanuridu ori onamunda mine annamunna onampunnan sirahu alalladhi yemun kamma ya istudhifu gala kubenu lampundi ilardi nyen kamma ya wanaj'alahum uninya aimmatan kanan kuya wanaj'alahum uninya qadi alwarisina batti utanu ngafirauna falle yantauna battende khemarantallemunga wanumakina onamaka gemminya lahum idan في الأرض إنيان كما يا ونري فرعون ونا فرعون ورندينا كوياي وهامان أرو هامان يا جاقيقون وجنودهما أدي في اللي كرى اللمون منهم يكون دي ما أني ورندي هنياي كانوا يكون غنيدنا دي يحذرون يغني كان كبيا وأوحينا ألا توخين دي إلى أم موسى كتا موسى ما يغطن دين دندو إلهامون ياني أن أرضعي نانتنا موسى تغن ننشغن دي أغنى كانوا عليه موسى كما يا فألقيه أنا موسى روكان ديننا فتا في اليمي جي خورين نغن دايا نيلين ولا تخافي أما كانوا ولا تحزني أما غسنو إنا وقال دي رادو وكوني موسى ساقان دانا نياي إليكي كتان كن يغرين وجاعلو ونا موسى خانيانا من المرسلين قلي خيفارو نياي فالتقطه كي آية دماني مكوكم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه باني نعمرند فإذا خفت عليه فألقيه في اليم نعمرند تناهيك ولا تخافي كبند ولا تحزني كبند إنا رادوه إليك كهي نمسوا سندني وجعلوه من المرسلين نمسوا سندني كبندو في اللي نعمرند في اللي نمسوا سندني في اللي سورة باني نواندي فالتقطه آل فرعون فرعون دونكونو نياندا موسى سغرنا جبا جباتي ليكونا اغنيا لهم يدانني عدوا كننا وحزنا ارسنوا يا بوتومبيده وريا هرنا خورن يا خا اني اني مريم بنونيا ان فرعون فرعون دي وهامان ارهامان يا وجنودهما ادي في اللي كرلمون كانوا يكون يا دنادي خاطئين يكون يا غلي برنانو نياي وقال امرأة فرعون يا خرنتي قرة عين ya gimuro do fayili ke dangani walaka dan ken firawna dangani la taqtulu kama hakari asa ayugo wadi ayyanfa'ana anuna hagana quru aw natakhidahu mun kusadara gabani waladan huna nyariminga anani kunga la yash'uruna intabaka sidanga wasbaha fuadu musa ma sundu min lagarin nyillakare aduro nyani musa khibarin bane ana magaya inkada akinya nan tinto la tubdi aga bangandin nyana bihi ti musa khibarin ma laula arbatuna ogan ligam baga si tindinan kendondi ala qalbiha musa ma sondo men kamma yana tabatin dinna kendondi litakuna ananya minal mu'minina gelli mu'min sirunya de وقالت موسى ماتي لأخته موسى جدان يخرين دانغاني جدان يخرين دانغاني قصيه أورادا باتين أنن تردو فنين كارانا موسى وجندي موسى جدان يخرين كوافان سنان أورادا أنا أورادا كو أتبيعي أسرة أنا أورادا باتين أنا كمبان بغان دي دانغاني فبصورت موسى جدان يخرين كواري به تي موسى يا عن جنوب لا تويندي وهم أنا نيكونا لا يشعرون intabakasira gariba na kinyi fira wona dingranga akumul nyakarunga benu ga hankede kunguta wari daraga kida akinga kara kya wa haini aya khinye lato ini nanti haga dawariya kimbirari kati ya nantintindi nantintia wa haramna allah to kabandi alayhi musa kama ya almaradi'a yakabun sugundano kombonun sugunden allah raken kaba musa kama ya min qablu saru ama kana billaga sugini mai faqalat masaru fir'auna billaga kitana faqalat musa gidan nyakarenti hal adullukum yalla antaka kandana ya ba ala ahli bayt kadun koyo gunu kama ya kulunahu kunga ke korondini lakum kadangani wahum nanyi kunga lahu iwa musa danga nasihuna nukudun kullu nyani ya karadalinahu irikundu musa mada musa sugundin denjopa kaga kanu alla gara kuma umma kusada wara aga daga aga hanga kiriti la tigida nyakari kenan interdu kara kiana hai andu fam ka abilaki nyani ya ibilaga daga na Allah da kaba Musa kama anta dungin anta magasu ya kare suya kabanne be ko sharia kabande tide ko kenya ta magasu giya ando fam fukuma nyille katima hakya gaille nen katima gira nyagare figa di wadi gira wadi inda ya kare surti kengani ikom bonko yayi anta ana barai itibito siki ana kununya aga dalla aga dalla he itike ke ga mai ke kai to qadiya kunide gira nyagare ke ko sedati ke wasru yugo nutu kunna ke qoronina a sugniya ina khorondi ina an famu kun ina ko misali de nogodun kullu nyani ya adangan ko nogodun kullu nyani tun kan yoke dangan man nogodun kullu nyani musa dangan igata ne ita danga anke anga kusuronto no ati kunjuro be ganike kunni nogodun kullu nyani tun kan yoke dangan yo e kusada itana non ko yalla hakenya kunni kusada awarde ya de iri idon musari gara ko e ban kut akusara musa makum mulla asuki aha itanya reminat no atike ikeni ya khare limin tabalike yo bada no fam kenyani akusara saga nikati maya farada dina allah tora musa sagandi ila ummi kati sa khaya karenga kai ko kudo taqarra'i kai bimaana kudo ta'lili تقر عينها يا غريك يا خن مري ولا تهزن أما غسنو ولتعلم أرو أنا تو أن وعد الله ننت ألا نينا حق تمنياني ولكن خبري أثرهم إهو قبيد لا يعلمون إن تتوى من ألا ما نينا ننت إن رادوه إليك أنا ساقن نكتن أغريك نيارة ساقن نكتن ولما kabiran be balaga shuddahu aga kinye kamali en kempanga ya gona aga kinye bala tannagaten chine honna tannagat sine honna ti hotana ko aga khorona nkendo wastawa agusa nye ko aha kerenga timme tannagade sine nga ataina okini ndai hukuman kitenga wa ilman arutu agunga wa kadhalika kemwani najizil muhsinin aga fisirin nyanga nontugana wadakhala almadina musaro debendi ala hini ghaflatin kirungu yembirenga kenyaga ni jeme yembirenga min ahliha debendu nkonunga fawajada agusa kitandi iha debeke nukundi rajulay ليني سرو في اللي يقو في اللي يركني يقتتلاني في اللي قجنع هذا بانك دي من شيعته كنا جلا سرنياي وهذا كبان كندو من عدوه كنا جلا خننياي فرعون سرنياني كنا فاستغاثه الذي يمن غزر موسى لقد خاسنا ننقاري ننتاني دي ما من شيعته كبه جلي موسى سرن دي كربه دو موسى كارايا على الذي أخاري ننتاني دي ما يمن كما يا من عدوه كبه غني خننا فوكزه موسى موسى رقمبوري مرقوشوري فقضى أغس أكيتي علي أكما يكلن أغس أكري أغس أكرا فقضى عليها ورنا ذكري يتيم فرعون غا موسى موسى غا فرعون مخاي أنا فاهم غا يرامو بين روني موسى خاني مين واروني نين لغارونا يتيم موسى رم يتيم فرعون رم إنا موسى خلي فرعون رم ما غا خورنو كتا سخان دي وقتي يغوانو أسوتا أغنو أغا تنكونو أنا فاهم ما كان قدبين دي وقتي يغوانو asutten kuno daga nan liyen tanya ayon kem fay gabon daga nan liyen tanya na kom sare buru da ngana rusaka ke di anna yugunu ina hoyinun ku iba gasuno ya tenken ken no gane gada ga yala ngana de binno aku sa bugu ima baga set tanga nano ma ara suru ilini waka janga firawna sire nyane banen to bi toyi awa musa sire ka wa bakay nan ti ko anu famana ana kewuta dan daga suwa nyaga ni maburu nyaga nan dan like nyaga ma hobe gane ke ko ga komunye ati ntawti ke khalike ntawt may ga kenno gonde akusa da musa ware ati musa he linde make kama ay ntampini nako musa gari aga yi hatana me akusa rake bane gochur akusa kara he akusa kara he kenya kongo kondum qala musa kusati hada annake wari min amali shaytani keni shaytani gollen nyayi shaytani de aduun khonnen nyani mudillun sankonda nan nyani mubinun kebe sankonde mbangande ngani qala musa ti ngamantunka allan dan nyaga nan jinge musa de zalamtu nafsi ndindu tonya annan nyampa nan kafarindi li ke musa dangani kafara allah kafarindi lahu musa dangani innahu anda musa anda allah wari ayani kafarinda nan arrahim ayani finna nan musa ti rabbi ngamantunka allah o bima ti honga an'amta angane mandin kambai tisembenga falan akuna bahiran gentaganya na bahiran be mandana ya lil mujrimina kulli burunyanga na sudang ni ti musa sembenya na dibur nati tannakati go kore sembena musa dis ha fa asbaha musa illakare bil madinati misra de bendi khaifan ha khaifan kanana gani akanun tenga de benno gondi yatarqabu agatrinkene yatarqabu agatrinkene ha fa ila ko iga hube nyani yakata barsi daga ranta ma ho akanun te keta akem batrinkene iga kite be safi kamaya fa ida alladhi awsari imma istansara agara kebe gara musa de mande muru musa istansara ho agara de mande muru musa bil amzi ken ko ta ya yastasbihu aga kharun musa qarinan talli de ma asri banan ne a allahu akbar ken sire banan yastasrikhu aga musa de mande muru nay bil al-ams anatu alfunu lamunya bil ams kenni kenkotay ka alfunu lam ganta hobe ams kenni darwa kebe ga karni lenki lenki ga do kebe batte kenni ams ka ganati al-ams kenni kenkota qala lahum ina rukiyai ke kalima nan ta gana ma'rifa nganya nakira nya gana nakira nya ma'rifa allahu akbar قال له موسى موسى تادنني انك انكن نيغو كوندو لغوي انكن ني سانكونتي نياي مبين ان سانكونتا غومبانغانتي اوري ان انكن حقرا لو نياي فلما بيرامبي ان ارى غلهي اغلر مورو ايب قشا ان لغاندي بالذي يمنا هو كني ميغا عدون اغنا خننا لهما افل لدان غلهي خنني كراغنا غلهي فراونا سيري كراغنا قال اقوساتي يا موسى موسى موسى أتريد أنك اللهيا أن تقتلني أن انكري أباك كما قم غمايا قتلت نفسا أن لا يمكن قريب الأمس كنكو تمغم تريد أنك انت من لا أنك انت هو من لا إلا أن تكون غنتنا الله ننيا جبارا خندون قتنيا في الأرض نين كما يا وما تريد أنك انت رمورن أن تكون أن ننيا من المسلمين اللي سرون دين دانون دي وجاء رجل يبو يغو قسري من أقصى المدينة اللي دبن نقو لا تنها يغني مؤمن آل فرعون يان يسعى أغاسو بني قال أتي يا موسى موسى إن الملأ فرعون جمعنا يأتمرون إيوا مي ولنا مي نعمري بك تنكين غيوا دمبين يانا غيوا مورونو ليقتلوك نانتي نانكري فخرج أنغان كتاران نمبغو إني إنكي كندو دي لك nganke musa danga minan nasihina gelli tongon gelli no gudun kullu nyaayi ke tongon dia fa anu fam yaktumu imanahu wa kenni limana ganka o kemu gundia yo khala garu ngara abangandia inati mu'minu ali fir'aun yere kundu suru ko benu hilli ganni be musa gari i hatami agara fir'auna sireke sampa ga tara asireke ma to ko birene wa musa kanun tengani keta ari kencere banane be agara hasa kenyan nyaru sirtana ga jang sade agatin musallinde mai rakat tanken anken tahut daru siren kara din magida nya batin anken ngai lenu kun lagawiyun mubin kemira galahi frauna sire kira ga na khadi ko ina ken ka raga musayi misre ke kusati allah in karnya ko an gara siren kara daru mako akina sima ma hayya raga na min aga agara ga na kati aga mun ne na ke bana raga ana famu akin ku sakkano da sima ma haiki araga no kwaga dukiya ta hana ga tankin da khauye ni agariya ka ta ganin sima ni araga ana haga lai firawna sirika araga aku anene ku sara jambati musa allah in karne kwangar sirin kar mu kofe kida tiga min na suru tafsirin da nan ma gaire konna ki diga me ko ken konda ke laga musa sirike mu'minin nan an fam sai sai ti mu'minin ti me mu'min wai bana ko ke mu kondam awda na ken makin ko firawna sirege ta yanda ko ita gilla gara ko daru araken akin da kin tuka monanti musa mun karinde ma kin wuce suda kin ga kuruna mako hutun den ayre ala kulli halo gara garo kebe kenniya nanti musa sirege an kanu aga da musa la kama kanu ara simma an yira kana ga tokaya fa kharaja musa ko sabugu minha misra de bendi khaifan kannana ganaya kanun tengani aga terin kene ga hobe nyaniya musa ko sati rabbi kaman tunga allah najini annin kisi minal qaumi galli suronga awwalimina to nyamundano ganikunga walamma ha walamma walamma birambe tawajjaha musa ga tilngoni jonkoyi tilqa madiyana madiyana de bentel njel nganga tingaranga wala musa ti asa rabbi ayo wadin kamande ayahdiyani awin kandana wa asabi kilempo sirenga walamma birambe warada agajirege nallo ma madiyana madiyana gedendi ngiranga jibe ganongani wajada akosa nyindi alayhi gedeke kamaya ara jamani nonga minan nasi gelli sorondi umma yere jamani ara jamayo gonyi nonga ni wajada alayhi umma ara jamayo gonyi gede ke khanninga minan nasi gelli soronga yasuna iga kumarin dini ge tammisom minin dini wajada anyi qadi min dunihim sorokure banginga imra'atain ya harufi lera kun khani tazudani fil ligi tammisom kabana bakka wandi jike ay gi tammisuku ragana tazudani gi qatana baka wandi jike warung ko ni mahamin hana kenya ni madian aga kinyan aga kinye gede ke khannga madaba mi raka ra suroni no ngani kun ngai dabo no min ni wajimu tuwa ndu fam ara ya kharu hilli nyuno nyuno ngani min dunihim igu ken kunta igu kudi wa siki karanga tazudani wita mi suku tangana ko imaka kinye wandi jike Allahu akbar wala Musa kusati hakum filli khibari man na khafin chanun khibarun ni man ni yadi tindiya ifilli kusati ukunta minin dini hatta yusdira ria managananu kugani dabanu nyonto bakanu managananu ku iganai dabanu kupuse bakanu yusdira igani denge anufamu iganagirno feu okunari min dindi ibatte no wande wa abuna ba wono fa bade shaykhun khirsenyani kabirun khirsi khore nyani akure anu haba kaswaran takedan ngami kimbere serem pa yakarin pa gi haba sorogona ga topotuno mako yakarun na khusa simma ko igo lenyugo nyani haba topotuno shuaibu sorom pa ma madiana dunken sorom pa ana fam are nyakarun pa habe ke ga kora ga tampi lenyakarun nyaga daga igun gollem da pare pasi igun tanongo agawanya habe ke inati lenyakarun nyere ana maga mahubi an punke nga ana fam asuni yakarun nya Allahu a'lam ka yakaru hilli igun daga nongani iga itammi som minindini fasa qala huma Musa qusa qumarindi fil lidangani adi tammi som minindi dangani saga fallako yi ila dhilli katasrafunga qala Musa qusati kaman tunka alla inni ke Musa de nakatahunga anzalta angara kenyang kandi katinke Musa ya min khairin gelli khairinga faqirun hatajin denyaninke ya lima kenina ila awrani inni faqirun anfamu ila ma anzalta ilayya min khair nke fuqaranya nke katahun angara kebe yankande katinga awre an angara takebe kutindara kutobe nyanginda igandenga mpata jintengai iti Musa tampia paski agada gana agabaka akanu antakille ke metu khate amare asa an yahdiyani rabbi sawa asabil agantamari anakillentu atu Allah wa inkanna itabuwa jinta maka ano fami igo honta maka sahrandi ma digandi atoko itube ndenu ngai gana atoko kunya igana iti akin akuma kun lagadwa nga harangana ahate kai aga kibe igana kemba tenyan toka iti deru ahate genya ho dire kai manya aki aga kibe igana ri batten toka Allahu akbar ha ke ha nabi nyi menya kun tampe be gara kita kita aga da minin den da bari dangani ken tampe be gai are daga sa kusirahunga eh itara ke kwa anafamu ko ya karku kana mugu inati inakatu igandin kinno ira ihli su ko ala kul hal anafamu Allahu alam faja'athu ihdahuma ya karku fil lidbanu birikatam Musa ya kenya gare ga nyirin aga terne ala istihya ya guntan terinden kamma aya gunten gatirne horo ya gare ngatirne mukobe Allah ra ya gare terin mugu nyako annan tira nya gunte ancuturinte killen karanga ka fakati kilin na kan nanti ni jamu hitia ha ya karuna yugo ngana gemmi kilin ne yugo nyanye ngene la ilaha illa allah umma kin da bari qalat ya gari ke gusati inna abi atim fa bayde ya biru ka wan khilli ya jiziyaka kudo inan tuga ajrama hon tuga donga saqaita angara ken kumarin de nya lana udanga na ro tamison danga ni falamma kabiran be jaahu musa gari kati fa baya wa qassa awran limnu ya kanu kufa ba musa gari kati ya wa qassa aw sakhara alayhi igo ke kamaya al qasas raqisan qari kamaya na suratul qasas ila utuke raqisan kuko musa raqisa bega urado surunaka ari mana nungani ara kibarake kom igo ke dangani aqusati maka kanu musa najauta anke mpaga kitia min al qawmi bakasurunga adh-dhalimina kunganya to nyangundano nyanyi agari jimukonga tatanki sio pasi fir'aun sembenta maga ukunyi nyeketi akitento kukama yo kenya na amare har jamani di jaman sirenga na golli burode bari jaman na gawru agar har jamani tana ina manya sembenti maga kenya ni uru ye gonuga na we bonenda bari gawru ha yo kenya ni atakisi sasa kanyi gonike tase tahana uti Shuaib makenga madian dunke ira meso gadi Shuaib wa ni ma Shuaib hechi keda ibn kasira ngana haya wadi ganga be konno ngaro tafsirin dano sana alhamdulillah adiga me hetire ho wakatin to makay khabari o ka honne be konno kenya angana daga ibn kasir daga mako akenga konno nanti madian adul Shuaib adul Lut malatun balati wa ma qaum Lut minkum biba'id yo kenne ko nanti Musa kado Lut na kanga karnu gabe nyanana yo hono kunti Shuaib anta yo honti Shuaibu hetide Shuaibu suronya nyogono ana ko Shuaibu faba tugunde maken kamadi anu degu menyani watigan gabe konnon nanti kenya kibare nere قالت إحداهما إهل ربان بتي يا أبتي إم بابو استأجره أنا مسندان قل أنا مسوا قل أن أنا تغنى أنا مسندان قل أنا إن خير من يم هم بوسيرنغاني كيبي استأجر أنغرا مسونا تغ أنغرا قلنا أنا قل أن أنغرا مسوا القوي هو سنبنتني أنا كينا كينام بسوا الأمين كيبي غنيا دون تانغنا موسى سنبنتني أنا دون تانغنا inna khayra man istajart angara sirebe wara golle ngana tuga aho sirenga ni kebe alqawiyul amin ken ho sembenta dun tangani kembere musa sembe ngana dun tangantani iti kammo ganda tu kammo nandi sembe ngadi adun tangi iti yaga de kega daga musa khir ma musa kada ga idiaba ide madaba no kumini ndin ana famu awa gedeke takal kubenu ganni no ngai gaduguta ila gedeke takade lay ti tanakati serena gedeke takade mbak kam musari ada yon to bakka ara jim min jinga idan honoti gay ngolle kebe igara hutunu segen dan nakata seriana kemputu musa ba nan da kemputu ko ke ira tunan sembe ngake dia wa kunu ala kul hal ana fam keta nonga ira tunan sembe ngale al aminu yere nanti tun tanga nyana kare nanti ikundo musa ba nan yige den kanake agari deema adi halle ko idan sidaw amma diga amedo hota na sukko ni dan kendo ku ke ga amma nan do yakarin no ma nda na meyni no ko har ya gu yimen ta har inta har ya gun diga na wori gara de ma hoyo go itan ah to ma sanon babi agena serende ma golle an ne le tikin nan no banki nan agen an ta lista aminan an ke mbedi dun tan sa sai go ngana yakarin de ma hinneita ana kusa da kan wen nan yang idana ya garen ka gani go ndema hunneta akana sab kala fay kanu en ko lunden do hoye kunum beti musa gara amini ndida nganta tawalla ila pud yo yogono khati ay kenne ananti musa agara jike imini ndiya gadi dema iratna ti sembe ngadi hillandi ne manga musa ya gara kiga daga musa khiri ano fam ya gara kiga walle musa kane iti hanke nga ya gara kiram ku ko fako fana la kul hal allah a'lam iti musa te he ya amata allah sigide ya garege sig warim panne namaka ko ay maka awai be ngat keta igana ka iga kille ke tunu mogana ken kon daga tante daga tanno ke daga tante daga tanno ga na ya garege ha halde iti kenna ko nan dun tenge nyanike allahu akbar kembere ara ko ha be ndangani qala ha be ngusati inni ngede uri dun keda ke aramuru nan nyakindi ehda binasiya len nyakaru ku hilidu banum beya ku filli kundu ala ke kamaya anta ajurani annin musundangol annam musundangol li samaniya hijajin sino segi haqemeya allahu akbar na ya garenki ni sirenga na gollara sino segi tugarota na suntano andadu kutana ya garekeu sino segi ha Allahu akbar Musa haga golliya ni nam puti ni huten ni halale ngolti angen ti anna mande barni keta hm angen tanna kita ta khahu khahu firi unu bada na binyu mem baga golli anaganuwa sino segi sino tamme wala awarna ko ngon hm fain atmam ta ashra gelangana timmandi tammunga famin indika kengiranke nyimme dun nokodun kula onya yarantiro nyai wama uri ikenta munla an ashuqa iga kotan chaqa alayka anke musa kamaya satajiduni amin nyini ya insha allah allah kana dunge minas salihin gelli suru siru nyai awran intan jambana intan yana suru nga suru min yana igana golla dan dar buta bana na tintan tugana mana haqqin naqas o yo gonu wasukan kayin da barin mukum be na fam kompini churo annati kunna daga sukantin teretin danni tu kunni itampen da bari manga to ko sikidi ya nga karun yare aliyade amagura sagai nya kundu igana su da bada angala hikebe gara teretin ana kenyan tin khaganin tirin dinga ka ko kunkurti igaman tirin dando alla na kayna ko tirin ke nga benyana dun nade ha serina gollan dangani anna baratu gana la ilaha illallah masongollu nga kendi kompanyu ngollu nga kendi ano famu kagara qaso nya ko qaso mana karata kine parenta ngara war sirenga na golle ahu tenna ma kawa an ngama tugarun kine manna tugarun kine sado abu ahu temilla ga kawon yo kengal halanu mo gonda ne o ganati qaso nya qaso ngana kara kallin kine qaso ngana kara bitabane ma qaso billa kallabitabane ala kul halanna kine yo khayugunu lozuru warni danga hube ga koy ne kasun tugaro ga tarre surunan kawa ken katuno nanti karni bannanya idi mo koso ayde anta tu hube ga maka anke khasi ke banga wala manga muku anta tu aga birani muku aga sorogono muku ken kawa nongan yo no koyo wono bannan koyo gonu jaraginti ga tarre ni tugadun kha hono wono kunni fesken ta goni kunna fesken ta goni to barn Allahu akbar angana tanin anna wa kinninga ana fa misar tinnal lim munkaramu misar danna ya kada kinninga manna moto kinninga manna ka kinin gelle kaga na wutu kenna kenni kenyen kangan karamu lim lim munkaramu ni ma gollinda ngani kason ni nantu kana kiyai mpillinga ndani lesina anya kali buranta nga moto kinnin kem moto kininde kentin getu garu gekanu ndinde kenta kenu ndin soro yonda kenda bari inati karamu ndille munkaramu na ya kada kinanga ane tugaro ke wanongani ina kusa tugaro ke kale ti hakke ga ti waya ga be kinna anga takinna anna to kono ngana kan tugaro ken takel awri ni kinna Allahu akbar Musa ra sino tammi atimman ko fare ngara ko mo be ira fare ntir ni fare ntin ta to mi ngana jibril tir ni jibril tir ni jibril tir ta mi ngana Allah tir agari ati awfaha wa aqyabha aho sire aho timmante Musa ra ken nyanya tamuro se ko kandi timmante damma timmante onda qala Musa kusati anda ke bisino segi wari baini kenya nindan nakanga aro anke nakanga ayyamal ajalaini satu ku fil budu banum bebe angada ko ngana adabari fala udwana ya dan ta kun taka alayya ke Musa kamaya wallahu alla de alla wa fun kamma naqulu ga kebe konno wakilun ki tugana maseda nan nyana ga kebe konno wakilu seda nan ati awa kiani de ngagol nandan nan lemmenkini kasino segi sino tammi ayyamal ajalain satu kulli rubanum be ngana dabar tan ngakem besse way an kawa sahi ngana tammat dabar kadi kenna asiro yin na faramma birambe qada musa musa ga duguta al ajala satu kuru fil dubanum be ya wasara musa kusatire bi ahlihi sidun konunga anasa musa kusawarindi min janibi turi turi karanga naran araimbe nya warno giden karanga qala musa kusati li ahlihi idum bayandangani kakunang uci inni ke musa de anastu naran ndaimbe nya wari la li ami wadi ati ngarmi kaya minha baka kayimbe ya bi khabarin no khibare warni ma ken kasun kumenga minan nari gelimbe kaya ma mi wadi tasfaluna qawa taqamnu falamma birambe ataha musa garimbe kaya mudia musa khiri min shati il wadi wal urumbang enke ngkaranga al aymani tembang nga bilbuqati dingiranga al mubarakati kebe barakin tengani ya shajarati yelli tenga zaituna nyitenyani ayya musa nanti musa wo inni nge kundude anallahu nkiani allaya rabbul alamin tuna kamanni kiai tage honun kamanni kem iki allai wa an alqi asa aran nanduko ke warase nganna fita se kamaya falamma birambe raha musa garaduko ke wari aganyo kunyo kono kanaha anyo kunyo koyenga ko jannun samakin yagani walla musari falle koyi muriban falla koya nagana gadagana walam yu'aqib ami falle bayinan nyillerini ya musa allah ti musa o anken nanjon koyi nalli wala takhaf ma kanu innaka anken ngade minal aminina anna gelli duntong nyai usluk yara annan kitellundi fi jaybika ankarun amanduru ki kannindi takhruja ankite ke baka bayda asen akulle kullengani anani bonenta jangiron tai ho sun tai annan kitten kafuma mei ilaika katanga annan kafumandi ilaika katandu ya janaka ankampong auran annan kituku kafuma mei minar rahbi kanu endangani atani kitekeru nidoro ge khannen jaybin jubanyen ko kegamako adro kebo kare endikun anda baganda qurana gelagana kanuta ana ani ke tukunya kun abakaya kanu yambakaya fadhanika anda ku fil wadi burhanani fadhanika irana magadi fadhalika بمعنى فذلك ولكن فذلك كوبل لي بينو غانو اول يعني دوكو كيدو تيتك كينا غات فذانك فذانك عند كوبل لي وريدي قولي في دو كل في الليل من ربك نغران كمان الى فرعون كتا فرعون يا وملئه هذا جما بريك يا عند تو يكون كانوا يكوني فمن سرنياي فاسقين فازغن غني كويا قال موسى ان كما انتم الله اني كده قتلت قتلتم كرنديا منهم يكندي نفزا لا يمكن يا كريدي فاخاف جوا كنا ان يقتلوني مغن كريم اخي هارون اخي هارون ده هو عند هارون وري اصحو ايام بانغانتا مني كيا لسانا سفيا هارون سفيا بانغانتين كيا فارسله ان هارون اخي معي نانا اخي فاريكين اريد ان سمبن دندانا غني يصدقني akin tongondini ngemu ngemu sade nakan namine ayukazibuni frauna disrunna magingarandi allati shuddu amdaka mogaran kulin chembendi bi akhika tang amare me haruna yagne akhin ngang wanajalu onanyangondi lakuma khakum fil danga dalilem bo banganteng fala yasiluna irantaka takinyene khai ilaikuma kata khafil ana khaturu bi ayatina tuku alla ayanunga ikawa vinunga antuma kakumpili wa mani aru emmebe itabakuma kingara warru khayi alghalibuna khayani nindanunga falamma firambe jahum musa musa garikatia tuku alla kawa vinunga bayinatin ibangantongani palu ikungkosati mahada ketuhu ya illa sihrun gantanya kortenya gani muftaran kebe kutun tengani gara kutuna sawalla kamma ya ma sami'na uma ke mugu uma mik uma mugi bihada ikeme fi abaina ufa banundi alawwalina ufa ba fananundi qala musa musa qusati kama antunka allade a'lamu ayantu inta biman yemmen a ja kebe gari bil huda tikandenga nangira anenga wa man adu yemme be yakunu aganyana lahu adan ani aqibatu ddari kala garunga kala garusirunga nyana bedang alla wakentua innahu binjanu ngadela yuflihu zalimuna tonya ngundano kunta taqikitana qala fir'aun fir'aun ti ya ayyuhal mala'u injamangu ma'alimtu ngema tui lakum pakundangani min ilahi yellibati kamani ghairi getana gani kenga fa'uqire annan kumundi li ngedangani ya hamanu njagi gongo alatini kutukan kama faj'alli annan nyangundi ndangani sarahan sagai dingkang nama sangkan tunga la'alli ami wadi طالعوا الناس جا كما ننجي الى اله موسى كتا موسى كما اني بونين جفراون دي لا ظنوا غير موسى كنجيا من الكاذبين قل لي غارنتنيا واستكبروا دون دندرغوا وجنوده اراكر لمنا بالارض ين كما يا بغير الحق تنو كما غي ظنوا يكون دك يا سما ننجيكم الينا كتا الله لا يرجعون انتي ساغنني فاخذناه ودي رغا اورا فرعون رغا وجنوده ارا كر لمنا ونبذناه ودي بتا في اليم خورن غندي قلزم فان غندي انم فايندي كيف كم غاني اغنيا عاقبه الظالمين تونغندان لغرون غنيا مغم بان كم فايا وجعلناه ونيا ودينيا ائمتن اورا ها وجعلناه اورا فرعون دي سرونيا ائمتن كانن يدعونا إلى آخر الدين إلى النار كتا يمنا ويوم القيامة قالوا لا غرا كوتنا قد سجن كوتنا لا ينصرون إنت ديمنا إنت ديمن ديكتنا فأتبعناهم ودي يرى أكسن ديدي باتنا في هذه الدنيا كتنا نغندي لعنة لنغن دي نغني لا توين نيمنا ويوم القيامة لقيامة كوتن قائهم هم كراونا دي سرون من المقبوح الصالحين نجل لنغان تنغر نغن ناي ولقد آتينا موسى يا الكتاب كتاب التوراة ناني من بعد ما هم أهلكنا القرون ورأو جمعون فلكي الأولى جمعنا كوي ورفراونا دي سرون فلكي إلا كتاب نغن موسى كما يا بصائرا na kenya takasi hoya linna si surundangani wahudan arukande ya warahmatan aruhinne ya la'allahum mame maya la'allahum mame wadi yatadhakkaruna ina simmanu ya wama kunta wamuranke manya bijani bilwarbi tigide keken kenna mbangenga il birambe qadayna ugani khayindini ila muza kata muza ya al-amra finu nga ugani khini kata muza ibirambe ammanyinonga wama kunta ange muhammad rukamani min ash-shahidin gelli sedanu nga walakinna amma nya tawana muhammadu manyino ngade aga kebe sukonno makkan kon igatni ara ke khara kitabu qasam makkan ka makkan ati musa ra firawna ke qisa aro alla gani khinin kat musa ibram gide ke gan tembange nga anke muhammadu anke manyino kin kenna kedi anga angi tirin kan amma nyino ara kutu kammo Allah ni kai kata ya walakinna kabaruku de anshanna utagandi qurunan jamunya yi fatatawala alayhi ah fatatawala alayhi awsa ugilo alayhim ikamma ya al-umra al-umru uyunyangili kamma buruburu wama kunta sabiyan anke muhammad amani sabiyan ta khana ya fi ahli madyana madyana dun kondi taslu anga karana alayhim makkan kon kamma ya ayatina ukawa binunga kabaro kunya de okude kunna onya mursilina khinda nunya ikata makan kon onyi fare manyi tawiyan amanya ta khana madiana ga musa do anfa madiana suron kibar ke kon mo amanyi madiana ga nyana abata kabari ike anda allan ike allan da fare nya kai fare kata makan kon nga wama kunta muamran ke manya bijani bituri tigide ke karanga birambe na deina uga gangundi walakin kabari rahmatan uranya ah walakin kabari rahmatan finne ani tang min rabbika girang kamanga litundira qauman annasuru gongo ma atahum agamariya min nadhirin gelli gongondana ya min qabilika saru anken kaniya ma mi wadi yatadhakkaruna wasimmine walaula an tusibahum walaula an tusibahum musibatun musibo gampaka kukitana bima kihon sababunda qaddamat aydihim ikitungala kebe warakane ya fayaqulu inati rabbana ukamangu laula ajallasa arsalta angan qindini ilayna katuku ya rasulan khifarina fanattabi'a ayatika fanattabi'a wanasukiru ayatika anka wabinungan wanakuna moganya minal mu'mini na mu'minu nundi kabirambe ja'ahumul haqqu tungungari ya min indina nangira Allah bangnga ligung kusati laula jallasa utiya yankin indi farenga mitlama kummei utiya Musa garakebe kini Musa ya awalam yakfuru yalla Musa surumma kafiraku bima tihunga utiya Musa igarakeken kini Musa ya min qablu saru qur'ana rinkani ya kalu iti ihrani kuni kurtu fili ya itawratu lulinjili ngama Musa rufarenga tabahara inagara minsa fasa yere na sawandinda bari masafande na mihasa ihagara mihasa ndinyanya wakalu iti inna ukuide ikullin kibani mbisui kafiruna kunya kafirun ya itawratu lulinjili ngama Musa rufarenga annanti fatu karitindi bikitabin tikitabin nga nangiralla ninga huwa nanyi kinkitabe ahda haya ganchiro nankandanta minhuma tawratu lulinjili nga atabiahu kenga nanya sunna sukira batenga inkuntum gila kagana ni sadiqina tungunnya gane gaya illam yastajibu gamanyimi laka anke muhammad rang alam annatu annama yattabi'una aykum baisu kenata ahwa ahum bi yunkilunnya wa man adallu sirinta sangunta mimman dina yemenga ittaba hawa kebega sukedi yunkilunnga ghayri hudan anani kande gafe minallahi nangire allah ya inna allah allah ta'ala ya la yahdi alqawma antasrun kandana الظالمين alamin kunga nya to nya undano nyal wala qad waswalna ubangan dindi lahum idangani alqaula sefinga qur'ana nugundi lallahum ma me wadi yatadhakkaruna inanya simmanu ya alladina yamgubinu atainahumul kitaba wala kitaben giniya min qablihi qur'ana riyankani hum ikunga bihi tike qur'ana ya yu'minuna watungun intai wa idha yutla igani kharanga alaihim ikamma ya qalu ina kusati amanna ukutungundi bihi tike qur'ana nufarenga innahu anna tuke qur'ana alhaqu kani tungunga min rabbina nangiro kamantunga allahi inna ukude inna ukunya min qablihi qur'ana riyankani muslimina ukunyi muslimunya ulaika ukamannunga yutawuna igakini indiniya ajarahum imusunga ibrajenga marrataini tanu filia bima yuhunja babunda sabaru igamunyi wa idrauna iga yontundini bilhasanati difisire nyai asayyata igabune nyontundu difisire nga wa mimma arubaka honni razaqnahum ogariku kebe yunfiquna igana bagindini wa idha sami'u lahuwa igana batarandiga min mugu gardabun sebu mugu a'radu ini halle koyi ini du ballu ini falle koyi anhu baka kem batarandiga me ya wa qalu ina gusati lana a'maluna ugullu mudanga wa lakum a'malukum khaga gullu nga kadangani salamun kisi enga alaikum kakamma ya la nabtaghil jahilina uku hajun ta jahili ya hajun unta jahili murunu innaka irikundu inadun najasidi soronyai anafam boni kuntongondi ti Isa ana fam farengare kadi itongoni tay farenti sireyugun wadi baraju hillana kunda sirum bega tongoni ti annabi nimma ngayle tongoni ti kay faritanay fa ha yo makanko ngana bara suronga nongani yalla gara kitabin kini saru qur'ana billagarni ana famu kungani ahlul kitabe ga tongonti allahu akbar onak innaka muhammadan kende la tahdi man allan tayemmen kandana nara sondo mendi ahbabta angara kebe kanu angara kanu mugo mugo walakin kabari allah de yahdi man allah nayemmen kandana yashau kebe galin allah danga wa huwa allah ta'ala a'lamu ayantu inta bil muhtadin ti kandan tayemmunga wa qalu yerkundu abu talib agani kala farenda gai mendi nanti ya am qul la ilaha illa allah ti batika man sunta do batya ngan to ngagan to nyalla ko anan muslima ko keni diga me ngana ko tay wa iwanya na hujjan anda wa hujjan ke sana anda allah ne ngala kar ko tan tan nyanga fat anda farin fai anai abu jahl ndo suro yogo nuri kahir tingkano kulli no ngan inati aha amballa mbawa dina ke la ilaha illa allah farenga nati ananti la ilaha illallah kusuru burukhanati aha amunga amballamba wadina lagaraka da abu talib tati sikeni haba dinana akarakun doy abu talib alkafirin antarna lichan anay kaga sigi farenda mukumbe kunna dema aganda ke ko hakisi apundu ira farenter ne sigi eske anda abu talibin nahaba aganyande manam ko meske anda ho dabar wube ganna hana atiyu banke ira Allah nya ga danganiya ana yanga katan ne unda kam fa huwa fi dahba'i min nar ana imbeke imbe ana famu no ko yogwaye ne kebe yanga katan ga makutu sir khabarana jahannama ba anta bak ayene kafiri bana ne kebe faranga kanjo da Allah gara kanjo ne laga na yanga katan ne unda kam makanta anta baka ja jahannama bona karai la kafinya kenyan Allah farin nan mundan kande anan kande khabari Allah la la innaka la tahdi man ahbata walakin Allah yahdi man yasha Allah bangani nden da barin soronda ngana kawane da kana rondi somdo mukuti Allah khallen ken paske kandande hilwan al hidayatu hilwan hidayatul irshad wad dalala wa hidayatut tawfiq nasrin kan nka wandina honko yayina anan goltai ken anon kana rasondo minna na daga karat nalluslama ko ken Allah khallen وقالوا كافر ننتي نتمعي لكن غارن ياي الله ورني غارن چگين ديتي نتمعي اوغنا ورن كان ديك يا ماكا كهينان كينا يرنو جقفت يا نوتو من ارضنا باكو ني نندي اولم نمكن يالو كما مغفغون دنيا لهم يدان ني ابا حرمن دينغرا حرمنتيا امين دون تنن دينغرا غني يوجبا يغا فوتونديني اليه كتاكن نو يا ثمرات كل شيء shay'in fofu suwiti remme suudan be gara agarini katiyano ngani rizqan kenni kuye nyai milladunna nangiro ko Allah tengarang walakin khabari aktsara walakinna akhabari aktsarahum ifo gabe Allah ya'lamuna ay kunta tu'minu ya gara garanya ko itimamu doga na warran irno ino kubagani no nyinyendi no irno utwa iro gada kana e atana koni da yalla imam makka nyangi da haramun nyen nondun tengen tenyen serenta sagu khay wa amanahum min khawf kam ugana khay malaiti garanya kota wa kam angaba ahlakna uga halakindi min qaryatin gelli debe batirat kunga bunun taqu ma'ishataha ibire honunga ide bire honga benkita min batara batrat ken mania nan kandun kotaku na bonoin po burenda bari batilka anda kuwari masakinuhum ita qura kunyani kuya lam tuska imata khidi min ba'dihim isrum palakiyam palle illa qalilan gantanya wucinne danganu ngasalino no hainda no ngatelino ngani wa kunna kunya nahnu kudam jatenga alwarithina kunya khayman khayutano ngam kama kana rabbuka ankaman tunka alla manya likal qura agadebu halakini hatta ma birambe agana khindi fi ummiha debunka nankendi rasulan khifarenga yatlu aga kharanga alaihim ikamma ya ayatina uka wa finunga wa ma kunna hukukum manya likil qura uka debun palakini illa agantanya isurunga nanya zalimina kunga nanya tonya mundanu kafir nunya allati wa ma kana rabbuka muhlikal qura alla amtasir debun palakini hatta yab'atha fi ummiha rasulan magana khayfarin ki debeke debuku kaptalin ko debu khoren annabi nyimmin narno tenya annabi nyimmin mari gunde de abada are agar debe suya kube ruga karo nay kaptalin nonnya mi gana khayfarin ki yabrambe igana khayfarin ki igana baray ga kafira ko kembir halaki en nari wama فوكبه اوتيتم غراكنا خير من شيء قل لهم يا فمتاع الحياة الدنيا كن دنا برانتا غنيا وزينتها هذا يم بامبونا وما عند الله كبك ألا ننا خير كن يم بسونتا وابقى أيان تقوى يا براجن تاني من أجن الجنة يا فلا تعقلون يلا خنت حقري كتنابا فمن وعدناه يلا يمي بوغدا نينا وعدا نينا حسنا نينا بوزرنا فهو كم كمان لاتي أرو أغنينا كيغا جميا كمان كينا خويم من مغنبا متعنا وغنى كبه دخمون دي متاع الحياة الدنيا دونا برانتاقو كبراج كي دخم منا كنن بانا بان ثم هو ساقا كمان يوم القيامة سيكين كوتان من المحضرين أجلنا جلي توانو نياي ويوما يكون دوا ينقى إنتا ينقى فارندو أبو جهل يكما قناتي علي بن ابي طالب رو حمزه انا فامو ادو ابو جهل يو سريبي الله غدا نينا نينام بوسيدنا نانتا غنا كرانا كياك نيما ادو سريبي نانتي انا فامو اغدا غنا جهنم كنام بانا الله اكبر ويوم تركوتان جما يناديهم الله غا كافر نون قلي في الله كفانون قلي فيقولوا الله غتني اين شركائي كفلم منقا الذين كفلم مغبينو يا كنتم كغون غني دونادي تزعمون انا خغا زامن تندغام ننتي خاني كمن نياي قال الذين يمناتي اغا وجبي عليهم القول اكما يا القول سفينغا وجبي كوبينو يانغان كتان سفينغا وجبي كوبينو كما يا ربنا يناتو كما هؤلاء مصروا كندو الذين كواني يمونا أغوينا أغري سانكوندي أغويناهم أغري سانكوندي كما قمقم مايا أغوينا أغاق سانكوم غمبير تمرعنا أغوهاق باري إليك كتانك الله باريا ما كانوا إكم من يا إيانا أكويد يعبدون إغو بطا إمانيو كبطا دنادي وقيل إناتي أدعو شركاءكم خراغك فلمن كريخي من كغورم فلاهم إني خري فلم يستجيبوا إن تنمني لهم إدنني ورأوا العذاب إغنى ينغن قطنري لو أنهم إغنى ينغن قطنري لو أنهم إن تيانانتي هري كونغنيا كانوا إكونغني دونا نغندي يهتدون إغنى ينغن قطنري إن تي أروغن قندي دونا نغندي ويوما أروكو تنجم يناديهم إيجي خلي قمون دان الناتي من فودا بني أجبتم المرسلين خغر خفار نمي خغر خفار نمي من يخدون يا خبرابان أنا سنكو عليهم إكم يا الأنباء خبار نسنك إكم يا كم قوتنا فهم إكم لا يتسألون إنت ميترنين قوتنا فأما يمن غريب كيف gafalla nyille nan tubi wa amana ga tungundi wa amila salih agar golli siren golli fa sa ayugo wadi kun kaman nunga nyana minal muflihin kunta qidri kitanunga rabbuka kaman tunka alla yakhluqu ma ayana funta kana kibe galin alla da wa yakhtaru ayan tugandini kha amanya idanga al khiyaratu sugandin denta kumunda alla na honta kana galai gube nyana hube ana kenya na kenya إذن لولا نزل هذا القرآن على رجل طيب على رجل من من من القرية لا من قريتين نعم عظيم من القريتين عظيم إجتى الله فارن في الفاري أكن الله يكنا سروكه اللي بان بيجا طاويفا أروى ابن مسعود أن با أرو مكة أبو جهل ننتي كونا kundu banumbe aganyanka kunya kamade kenke urawa ya ahamu kala na yanka nisire kam sirivi ali ya timi hunta mawa ala kul hal iku kende ikunya nchugandini ahumi ya kusimuna rahmat rabbik ikunya ranka manne mantakandini ba Allah rane mantakandadu ara huu warja huu wa huu ketara takani anna binyima uke ara Allah rara faranya takani yo kenya ni sugandin denti makanan ti kyan kawanya nan nabi nyime ikum kallahi ti kenga rabbuka anka man tunga allah ya'lamu ma allah wa funtu tukinnu suduruhum igjum munga kebe mugondini aro hobe yo linuna ga kebe banganini wa huwa allah allah ni tunga nga bati bonta bati yanga ni tungunga illa huwa gantanya allah lahul hamdu ti ga yanga da fil ula tunanu gondi wal akhirati aro lakhiraya wa lahul hukmu kitinga alla da wa ilayhi akata alla turja'una khaga sagine annanti kali inja'ala allah alla gananya ngundi khakam ya al-layl urunga sarmadan abadan poya kata sigen kotanga man ilahun koni ken kamanniya wai man ilahun koni ken kamanniya ghairullah alla tananna agarini bidiyahin ti khurayna أفلا تسمعون يلا قنت فمك وبا من إله كوني كمني بات كمني أغا كتني أغا كتنو يأتي كون بضياء أغا قرأي لفنك الله تيغنا أروكي تغو أغا كمي سرمدن سرمدن مرين مني فسوي كلمة ندن تنتوانو الأزلي أنا فهمو الأبدي الأمدي السرمدي السرمد كني كيبي جو باندران تيني مرانتاي صحيح ولا لا الابدي كيبي جو باندرا نيمراغان تا خوبي الامدي كيبي غا جو باندران دو نيمران نخان انا فاهم الازلي كيبي اغا جو باندران تاي انا فاهم نيمران تاي يو كينياني السرمد ken kebe alla gana uronya ngurana duna gelli gelle o gamare duna kinna bitem bane ani kem biten tagilli muma bat kamane sunta no hobe katnu qurayen bitin hay ay kenya konna fala tasma'una qul yalla akunta fumu kuwaba qul muhammadan nanti araitum badin tibari alla gana tagandi nan nyangundi alaikum fakamaya annaha nanaki rambane ay urugan darni sarmadan dume kamaya ila yaumil qiyamah kata sigen kotanga man ilahu kuni kamaninga ghairullah alla tanagan kenna yati fu agar mi kata kai bilailin ti urunga فلا تكون ننتكو في كمرون غندي أفلا تبصرون يلا فكن تفو واللابا ننتي ألا الله وكند برني ومن رحمته أوجل ألا نيمان جعل أتغندي لكم فكن دنني الليلة كورونا والنهار أركيرنا لتسكنوا كورو خنتقو في كوروكين غندي ولتبتغوا ما بدون ينطل ها؟ ولتبتغوا أرقم مرندي من فضله الله فزمون داغونا كم فلقاني نيني سلقه Asi makuranya je kunu kan. Ha? Nambonde ka kam ma je selang. Allahu akbar. Wala. Wa la'allakum ma mi wadi tashkuruna. Eh baye ge wona nyenge ni na pere na lupambi. Kuran ma yare aga na petti aga na maze. Nan kilum ga na mbakan. Nan ti ka kan to gore na kama gerja. Serenta sa gono kuran ade. Aga nya be ne ku ngatu. Iya iya. Allah gando kisi. Wa yauma. Ya ko tancin man munadihim igi gangunu fayaqulu anati aina shurakaiya kafallim munka alladina kafallim mukbinu kuntum kakungani tazumuna kagazam tandigam nanti kunkani batukamun nyai wanaza'na alla tunab kulindi nambosindi min kulli ummatin bakadama sudi shahidan sedanu yam faqulna unati hatu kakunnal litindi burhana kafidu kullanga fa'ali ina qusatu anna alhaq najitununa lillahi ana alla banada ana sanku anhum bakiya bunyan sanku ya kanu ikunganyi dunadi yaftaruna yakebe kutununa siti allahi nagar ko tangalla kafirnu jama sugar ini ani kafir qotel mhm kadali lenna min khagati kamani tana wono allah ga khagati lan kubat he golle kenno gane kete inatu nanti jagatto munken Allah bani kotta khalle igani kebe subata sankoniya few nimisen nari ken nimisen daga wonana inna qaruna hamkallah Allah ti qaruna de kana akinni amine min qaumi Musa Musa surunyadi baba kammo gani Musa surun itidambe be garo Musa na inati Musa habatu gunere menyan wonati Musa habatu gunani ma haba qorani wa kunu qallati kana min qaumi Musa sababa akusabiun taquna mfesege alaihim ikamma ya kampesegen taquni kay itana iramin kutuna irami ke jurumina wobe akata metada hakke ni fesege taqo fese na burengama honu qati ay fabaga alaihim anufam ada beun taquni ngi kamana bonun dinden dabari kamma siri na firawna dema ay kamma ya akendo Musa sunu dambe ay kabari abara Musa de mana kenda ga firawna de ma tina budana Allahu akbarun wa atainahu ukinin di ha qaruna ya min alkunuz illina burin chankan ma na burin pakebe inna mafatihahu akara limman bane ya chabim bane ya latanu awanye ngendini nan kotondi bil usbati jama'i ulil quwwati sembe dun konunga birambe qala lahu qaumuhu ha qala lahu qaumuhu ha qaruna suronga tadangani la tafrah maganya khaliya bonondinde ndabarin tannabureke ya inna allaha la yuhibbul farihin allah anta bonunta bonunto mundal farihin kebe kandun kote bonunte ya ga sewonoti na bure nga ga bonondinde ndabar bonunati la yuhibbul farihin yoyere iti fir'aun qarun ana burin kompo chabinu be nigiya igani ikahuma meya igu khora sante ngana wutu akodo ke manye ngeni ure ake yekote ngane yekoto kamwe gamagabo ikabunyane Allahu akbar inati boton tamiru nyirane kentu e chabinye tamuru segu wa haqqin ba kala ma haqqiko latanu awanyengendini bil usbati ti jamaa fallin krimenga uli quwa nan sembe gumun kanikin khayana like ke wutu chabin bane ga no konde ikodo nu nyengena wure Allah rakenya qarunu dangane Allahu akbar banna suga duna ranat nanti bannanu dangankane awre an ngar kubenu kubenu gabono inda barni tinabure ngade bannanu ngade hosiru sahih walla Allah kibaren banita kasir suga fisiki nanga surunyaru nu kasonga tannabure anga bakasurunya tannabure anga semben koy nanna surun dangankane abarni halake be gara qaruna keta kenta kandin takandin hara kota bane anke ma ketan dan andan nabure kesum wa batari Fir'aun qaruna suronde yakati qala lahu qaumu konunu kuy itimumin nubenu ga suronde ya kono kate ay Musa ndake ko ngadan nanti maga nyakaliti kayde maga bonondi niti kaya wa bitari annam murundi fi mati honno gondi ataka Allah Allah gara kibe kinan a addar al akhirata Allah gara ka kenna kenya mura wure nanna golli surnde baduna anna Allah gara kita bannanu fay igan kawina burinya nan mako Allah gada ko anna dunaka kya mur awrin manni nabure be gam makarum sidunt karlanunt sahurakunga na miskino nyigandent sahi kilunda barndent anavamu soronde mandendi maremmu anna muslimondema ampalla garata garatike wala tansa nasibaka maga mungu nasibaka antakebe gandanga minad dunya duna no konde awre nanga hariwe yiganake maga mungu kengenga anka sakura kwani dabari eta sinya ganga dabarna dabari ke sankan dunya ganga dabarna dabari ke kabari awre hitnan danken tokanya nan bana khalle fuqarun nan namura lakhre la kenya ni yere kundu annaba bannanu khara killin kita nan dinna awre lawa yigana ka Allah tannan ciro katta surubeni suronga fuqaru nan la garata gan asaram billahi nyine annan ciron taqu kama qumqumma ahsanallahu Allah ga siron taqu ilayka katan jeng Allah ga sirona na brinkinan an kan ciron na kin honu hube gon ga anabam kotan annan katu hube no ya yogunu wadi an ganina brinkita fuk mannan birimbiri dangane an birimbir ne gandam punu ko koda akinye kende ay honu wa dangane ken na burin kitna fuk mannan tampiya harangan na burin kitna nay dar man jaran din dakati angara daga nan lebe da amba la ilaha illallah kunnum pete anga sirin kunu ti allah ku atampiya matampi kan kin tan kin nan mangana nya kun antin mutun annan annin nya golla nan atabane nan golla nan nin tuga kenyam pasun take nge kawo suronga surobe no kaga yelo men do suronga kemo kondambe sirin na burin na kin serenya ke nga mayelu menna kin sigire la garanga anta ka sagu banna tongu konno ana famu anta anya mar nan ta sagu ho konno la na buruguma gum maka ken gara siru katanga mo sey makken da ke yana siru mbe nanga mun nan ciro katanga kun ciro to ade yogon wadi angana kunya ga manga tilingi yana tin ku kun igana ken da baranda tan i hanci tinya hinu yogon wadi allan ta kai misale sereti wa khar la sigin nan da sas ka anke ngusa nyakala nyilu mi dai kita ngana har ken karla sigin dia misare di adam mu ngana nan tsa gi kat wanirim mu ko ma ken kha adam ma ndat ni an tsa wutini kunna tuga wanirim ma na to tugu nu kunka e kumbe no gani banna no yan kha tuga na le mun ku ina kun fuqarun nan tuma sahi ma ken kha agana misre sigin dara anga no nga kutuba ngoda ayi mi ta ko na mbay na kaya ko ngami yanga mi marin ka an ka tun man to ngon ko naro sere gabe ayran ta debarna ka suronga rube no ga ko naranga na misden gini ngen kenta sikina dingen dan tongu ko ke yani surobe no anga yelumi ni di anna kuntua sahih wala la naam anga nan ke ke dangi do misri gabe ni misri gabe ni nga dangi de ando fam kani fi no kunu hidde bakaw no kubani no fam ko sar nalli bursubi masri bin taymiya ando fam naqtan din ya hay masri umar tu chisam daro da kirsen kunyi denkina na kai misri gumeke ala kul hal unta siriya hay kawre et nanti an kaga na harnya tuwa na nya kharle ma nya gana nga hotuwa nan to go bakasuronga la to ngunya kota hube gana nyi me kam na kunna hube ndai suron kam makan ni kon haram be ban haram be fuqare ana fam ana wari subhanallah ngana kinye digan gab gabu nyan hube no ga dangi de ga di waro ya kino konni hogumu nga da barni ando pam tuwanu ngai gada barni kharlem ngai gada barni fuqaro yan agan taxawa ka keta kun ko ndai hitere ondak wala tabghil fasada mara bonon dindem muru fil ardi nyinyan kamaya inna allaha allade la yuhibbul mufsidin anta bonon dindanu mulla wala fir'a qarun ti inma utitu ingenga bureke irakin nga ala ilmin tuwa kunyai indi genga girin kai me tuwa kunya na kena burekin ya qarun da kai ko la hawla wala quwwata illa billah awanya nanti arak asiga na ko nanti ikai me tuwa kunya da kena burekin ya iga kanube nu bagani ni gi taga na gi iga kanin mo kontu mo kobe iga khatsu kullen tu mo kombe ike tuwa kunya ni maka kenyan sigi gara kena burikita la ilaha illa allah rakeni garanya sironga duna dobe nu ga keme konno ara gana ni gama akuran ko kemo ko nanti a ukutu akun kore umatu akun gabe kada da khabari ada hona hoya ana hayi kata hoyo ga ga konno de agana ko ta nga tun nan ta wure ne akin tuwa ko haga agara kinya daga nan tayan da ke kini ai an ana tuwa kun kitaba hoyo ko sababu nan sahih wala da yo hisire ko sire nga an ana tuwa ko yoko kitaga hiburin sababu nan mo kanan tan tuwa ko kenda kina an da mpaka da nya hilla ka penya da bar an da hilla ka penya da bar anna bam amisalen gabe gabe nyane anu soronga na yoyini ni ina ko se he ke tu agun ke mare ke tu agun hagare ke tinite gun ay kunu hetide atu agun nyanda sababai allah wa ken konno kem mabro ka tu agun nyanda kine kunu pet naam na bur gume suka da ngat nanti anni metu wa ko make kinan tu agun ken danye sabab hi yo gwana nungum ne kullu shay'in lahu sabab mitaganya kun sababu dagan tonganu sababu kaban tonganu na ma am duro ko to age lammu ci nan dan char no ngadan dan turo ngadan pamili na dai man dan an kibare ngari gam ko be di fuk man nan duro ko tan duro ko to an duro ko to nan la nyaga la ka nga manga gollini gella nga tu hakkate nga manga sigindinde nga manga dagana tiranga manga gollini manga manga anya na buru ko ragu men aha man da ken ken dan ken tu awu ken da ken ken mangolle anya sababu nyai awana tu nan to on ta hokita ka sababu nyagan tamam na mannan golle annan sababun kita Allah nakahan durugote awalam ya'lam ki qaruna kimma tuwaba anna Allah nan di Allah de adai ahlakin dia min qablihi qarunu kana ya min alquruni gelli jaman panonga adayem mum palaki huwa kenyimide kengan koto minhu qarunu ya quwatan sembe ya Allah ti akimma wari bayda suruhalaki surubenu kan koto qaruna sembe wa aktharu iya gangabunta jam'an kahumande ya majamaya ya jaman nampung kharnu jamanga wala yasalu indatirindini andu bihim baki jununa almujrimuna yango burunyanganu nginta kukuntele jahannama daret fa kharaja qarunu bugu isron kama fi zinatihi yambam ponde agasi nundo dabonundo komollem mundo nam pariani ketan nan jankama wata ga yalangano dudibenga الله اكبر قال الذين يمن قصتي يريدون غلهني الحياه الدنيا دون برنتا غنيا يا ليت لنا ننتي هو ايه اوقانت ين ان نودانني مثل ما ومي من اوتي قارون يغركي كن قارون يا انه ان قارون وري لذو حظ تقد كنياني عظيم كبي قوري قوري غني دون لم ما دون رم ما هو منانو kun ka to ko kiya ke da ah igara hobe kin qarunu kun iganda mi kinu kai ko kun qaruna kenya taqi gora ko anda wadi ama jo pesasa suruhi linan ni kandi bane na daga terrang awana burin kam ma warti aga ke na mo ko sukanta kebe ga kanda wa gollina wa kalla gollen do sukendo sarnon ki baren angana surun tirni ku hilli ko ni barakin day men etini man etini kebe ga derbinne etini kebe ga eron litini la ilaha illallah anda wadire musa ga kena kuna kan musa ga node gusara musa kenya sirqa hunye nanti qarun ani zu hazin azim tak ko ragumena ndoga ma qur'an kharaw lakini ko gana kharaw gana takhas allah na yawnu ona kisi sahih wadada wa sa hu sum min banakun so demandang donc bare ha ga beri ana fa musoro nyogonu kam ma fare ngam mantunun no kondi wa qala alladhina yemunti usul ilma igara tuwa kun kin kubenu yi wailakum kakun nyangan kata yengo ma kabunu dumbe yengo kakun ngailenko allah barajin a khairun kenyam bazamunta liman yemmendangani amana kebe gatongondi wa amila salih aga golli siren golli wala yulaqa kun taken al janna kitana illa sabirun gantanya munyanu nyai sababu kebe aga gille aga al jannai ana famu serebe ga tongondi tuwanu ku kunda famu Allahu akbar kenya ni na burin dire ngana giri anna tuwa serebe gani dunare men ngaro kebe gani tuwana nga angi bakamit tuwana ku hedere ar tuwana gabenya ni aga be ngadi na burin kibare nga girta yidi daga na tare na burin kibare ngo yonga na rata adi daga na hangen paske yelu me do na burike asrobe no sabatin tengani ga tuwa kunti ga golden tai igallan kibare tuwa na bure ngana nya mugo muganta anti baki mugon igana kita kenya igama kita anta ho torne kunan kawanya na kunde talibul ilm ana bam maka yana anti angin ta kuna surunga kinnan atam tanke ni tuwana nya la angin man tu ana mani anti ne kanti gida kai kir nan tanke foku tuwa na burgumanya ni yi khal singure ingo jankam la indara kinnan ngana kinnai te allah de min takinnan nan tanke foku tuwa kun amma yugonu benu kan takken tu wakende barne sahih wadada hey khayni tuwanu ngamine khayr allah tidamine ona kina kha khandu oda ko gabe ga kende wadan mo sahih wadada sirinna magati ki ga tuita inta tampini fokuma ini ke de mata kem fanya na kam mo yellan sanyande antampina ne bananun tambirina bure mundwa kamma ko kananga munde na kengu yanke ngamma ko ngam la onna fa khasafna kimbre tuwanan nan kawanya na kiyai anga hoto anga latu tan na burin tibaran ngana da anda na burin tibaran kada qur'an maka yilumu de kembate manga kurtongo kono manga kori sere ya anga soro nya kompani yo kenya ni onna wa khasafna usulendi nambo kondi nambo tondi bihi qaruna ya bidarihi alwa kanu ku wana burun kombugo ya alarda nyenya bukoti ya kama kana lahu amanya dangani min fiatin gelli jamai yansuruna kuyenu ga de mana min dunillahi alla tananga kama kana amanya min almuntasirin qarunu ken manya gelli de me yemme ya asbaha alladina yemun kusa illa kare kuyenu ga nate makana hari ganya qaruna dingiran nyai bil amsi kengo tai yaquluna igatni waika aha ndugo yerekundu allah ranyi nyembo koti qarum kuweno ganyi natene nante he ana bure kemi gando makako anda wadi illen ikunya allah gari gatni kuni ogam kuni allah subhanahu wa ta'ala kudatu nante allah mamma wadi ba allah ga wadi jakim bayni yeminda Allah gam faka honnan cirawo kam janka nyo ka bo honno do kharum batten kenya ne ode ma konno suratul nisaa ba Allah ti ar-rijalu qawamuna 'alan nisaa kenga ya dengara ngama mun na burgume an ngana mu wa ngana wari maka an kusannata ya kebe ga maka Allah na kinna ngana kusanta an kitta daga kinna do kube wala tatamannu ma faddala Allah ba'dakum bihi ba'd ha wala tatamannu faddala Allah bihi ba'dakum 'ala ba'd ana fam kembere anna Allah nyaga wasalu Allah min fadl angara khas kore ngari yego magana buringa be manga magana ko se tinganya na karimine ana buri kiga lini magamine anke tata gara kinne hubi igana kinna buri kinna ngana i uta magana kinan ken amma mundi kota bana nga halaki paske bannan ku tam pinto nyana ha ken kompo sire intakita yego no kama sahara nyamine intakan ana fam injo intajo no saka iyan jono gidda Allahu akbar hari dinan yimme amma mo gonta na adaga ni makha kasurunga de hubeni isru surunga ni rogi tu khamene ananyi ni kubeni na buringa bengi makhami kinya sigira i hubega ko nanti i bono ami dinan bu ni makha kasirin nanyi ke dar sallu waqt na lam tiketna anke nga ta ko nallan alra honnan ci da honda barang kamal luguma ke ke makun tanga angambira dum pakin ki tanga no kuya alhamdulillah angambatini angabatini ke na burega na ri anambati ke bon da mamma ko kenya nan magana take na'am ati wai yere kundu wai Allah wanna wai ke ba duran ko na hasari rawa ni sukaf mamme wa asbaha alladina yamunnate wa asbaha alladina ayyamun yillakare tamannau kubenu gannate makanahu qaruna dingiran ko hari ganya qaruna dingiran ko iganya ana burgume ana bure kikan de ya makai kubenu ganyi gannatai bil amsi kiken kota ken kota ndawade paske adanga ya nanti fa kharaja ala qaumihi fi ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya kwan nate ana famu igan nanti ganda qarunu sigira khimme kita sasa bil amsi ken kota iganyi nate ni mokobe itimani yaquluna igatni wa ikanna allah nanti khama waride allah ndawade wa ikanna allah ngani kahuma me anyana kete wa ndugo way ka annallah paske di tokime ka awattu wana jogonti gani bugume asirenya ka kalimanu jogon wari wi tokkinime anani kalimanu hidlan way ke bana gotti ganani anyana nanti e okuo andawade anyana ka way nyai way arabin kanani ka annallah alla kun yabsutur rizqa janka alla kundu yabsutur rizqa alla na warzaqinar manganati wayka anna wanyana alam tara ka kedanga daga tafsirin kitabun fawa ibangani nanda anda famu way angana kutuwa wadani kawaye nyani ka anna allah wanti he ka anna allah ko siringana kawa honga agaragata mu manga anyi janka nyirono halake nyadi aga kisi halake kigarat surutan nuke daga kengari banata kusan naji anu fam ma wai ka anna amma wariya ba أن الله أه ويك أن الله ويك أن الله أما أن لا وربا يبسط الرزق ألا نورزق بويني لمن يمن دنها يشاء كيف يقال أن لا دنها من عبادي إلا كموندي ويقدر أيا نورزق خالق دني لولا لولا أمن الله الله كم تغفر ننشرهن علينا وكم ما يا لخسف بنا كان سنعني نين قبوغن توقيا ويك أنه كما وربا لا يفلح الكافرون كافرون كنت تتقيكتنا تلك الله قارون الله دا كان يولاندي أدا قلسنون في يولاند دا إمي يولاند إتي موسى إغتي فبغى عليه نونا هونو دا كونان ترى سيتي موسى ماني غاري nanti yakare yewani musa ka kabandi na kara jakkam bagandi kara siroyenda bar kara kara kada akenga malaike mbagandi niketa itara yakare yewatu gananti yakare kenan musa ndai kawandi ni jamandi be anda kawanya ro kawandi ngamana ana musa sigin nanti kenoko be gi anyandari la ilaha illallah la ilaha illallah kempa mai gelli kenyi agara kenko musa danga wal iyad billah musa butu ada kunandi yakaren kan ati tongtong ri waray yakaren kam ati tongtong ri waray ko gani ken ati qaruna musa butu akota ngaita ite butenya ne ken ade ada allah nya galla nan ni ne ke kaya na tohi maka kota ngana kayida ngani igara ti hube ken nan allah ti musa daida ni nyen kaya ndan ati qarun dangan nyen dangani khudi qarun raga nyenga baka qarun ku beru ga karam kunju wala to latun baka aha ini siki la wala latun baka nyenga khudi aga qarun ti musa de halle ko yai mimu manya few muguti mpinna ngan ngare ma nyenga qarun tonno na toni parenta wayan kana ko to kota serancige hakka yang kana tikinyi malagara kutan qarun kenga daga kedana burun gombo ko ti musa da keda bare ala hana buru kwai tanana burun katoni kombo din kam ndo wayeni asu yan kanyi nyendi fere da su tuli babba na tusmi sala kulu ala amwalihim ndo fam allah da musa da allah nyaga nan tanina buru kusu buru kafew kembira qarun akin kaga yele kundu nyaayi tilka darul akhiratu kennani la gara kake najaluha wanyana lilladina yemundangani la yuriduna kuyenu kantalahini uluwan tundara goya fil ardi nyinyen kamaya wala fasalan intabunun dinya murnul dunan nyinyen kamaya wala aqibatu la garusirun kunga lil muttaqina kunna lan kannanu nyaada manja sirbe ganari bil hasanati tifisri banaya fala awadan ngani khairun bube kampasu minha kempi sire ya tugado ya manja sirebe ganari bisayyati tifi bure nya yere kundu al hasan al tawhid al sayyi ayinata shirk sirebe ganari bisayyati tifi bure nga farayujizal yadina intayamun tugana amilu sayyati kubi nungara gulli bure ngolli illa ma inti tugana hunga gantanya fobe kanu ikunga nyitunari ya amaluna ya kebe golni innaladhi yemmu innaladhi yemme kebe de farada aga kutundi alayka ankamma ya al-Qur'ana nangulli ti Qur'ana Qur'ana kitu nangulli ti aga di farlan ni kutuni sakankamma kebe gara Kenya lara ayakani allahi laraduka ayanancha ganda nanga ila ma'alin kata sagra kenga inati aljanna inati makka ni tifaranga bugu makka agara madina no makka naga akhani kata madina e makkai allati innal ladhi farada alayka alquran kebe gara qur'ana yankandan kamai farada bimana nazzala ma anzala hunu da hasarike farada bimana agara qur'ana kitum parlan dan kamai nangolitiya laraduka kenya nancha gandini ila ma'adin katta sagara kike yan ul annanti rabbi kaman tunka allah a'lamu man ayana yemmintu jebe gari bil huda tikande nga waman allah wa yemmintu huwa kenyimmibe fi dalalin aga sanko yendi mubinin abangante ngani wama kunta wa maranke manyi tarju anga jiki ayyul qaranti wa warandini ilaika katta kenga alkitabu kitabinga illa rahmatan tawrihin ne an inda adu nemani rabbika nan giran kaman gwada wahin narakatan fala takuna an jannan maganya zahiran hasan dana ya lil kafirin kafirun dan ani wala yasuddunaka in maganta gandi an ayati llahi baka allah ayanunga ba'da in hum palle birambe unzila digara ayan kandi ilaika katan cinga wal'u annan kirindi ila rabbika katan kaman tunka allah wala takuna annan maganya min al mushrikeen illi fil la kafanun de wala tad'u maghafirin dinambati ma allahi kain allahi ilahan batifoi akhara utana kanjinga la ilaha batikaman intabati ngantunga illa huwa kanya allahi kullu shay'in koine besugadi halikun kallana nyani illa wajhahu kanya allahi sunyai lahul hukmu fitenga da wa ilayhi turja'u wa ilayhi turja'u sagan kata allahi kullu shay'in halikun illa wajhahu ho gada subbon nanan kara akan tanya allah bani kotiyayin Surah Al-Qasas anime rai akenn tanchigru ayanu naqat on Surah Al-Ankabut samban birani pingkong enchoranyan kee makkiya yang ka Allah farin kama makkaya akenn tampiliru surah kabundinyai aya begari tandumiru kabu alif lam bismillahir rahmanir rahim alif lam mim kunu kottu nyaayi ikutu kutun tonga na koga dangay mako no ko gabe kata ondaga ahasiban nasu surunna kiasim maba ay yutraku nantini tokono kundunyaayi ay yaqulu hake ikungati amanna otongondi wahum anani kungala la yusanuna inti jarabini wal qadifatan allahu qadayum munjarabi min qabli kunu bi kane fala ya'lamanna allahu ma allaka tui alladina yamunga sadaqu kunu ga tongondi tongundi idiga mundi golunde wala ya'lamanna mal allaka tuindi alka bibina garantunga am hasibal ladina mayyumunda kasimma ba ya'maluna sayyiati kubinuka golli burinyana ayyasbiquna nanjiwa alla firini sama kombono yahkumuna kebe kitni munnonga mankana sirbe kananyi yarju liqa allahi aga alla jimmalim ma hunya jikyadan kana untenga tai fa inna jalallahi alla satinga la ajin liyana nyani ko garni kentin twamene ayan kasabu soro yona ne ga herugu ana famu ko herugu en ganya katam madi makka e madina soro yona bugu ga herugu isoro nga daga di isa kan de khat ah tampien dikita hono khawadi kumpero wa ga daga e ga ille daga niti o kana daga haro soro nga na riya kita o ana famu on tadu ngini ma ga daga di yidi hono kari hono makara kunna kita soro nga kunga riya wada na kita yono kusaka ko kenni man khan mi kunna simma yirunu al janna kundu nyanay ni inti jarabin angana tin islamin nyay allah na jarabin jakkan kam ma anga jila ma ko nga jidi ni mako jarabi ketal lan jidi nan kam ma kundu nyay ma allah gar to ngun tenno garantin do aro sabaran do munyan balin to wa huwa samiu allah ni mukanan nga al alim allah ni tuwanan nga wa man jahada sirra kana durugoto nya fa inna ma yujahidu akaman durugoto inna li nafsi ay mi adangani inna allah allade la ganiyun karin tenyani anil alamin bakka tagun mumman tuya walladina yamukubeni ya amanu kubenu gatongondi wa amilu salihati la kunzirun golli la nukafiran moga konkondi anhum bakiya sayyiatihim ifutundu junubu ngamoga konkonko bakiya wala jiziyanna moga dituga ahsan alladhi hum posirenga kanu ikunganyi dunadi yamaluna kakebe golini wawassayna linsana ووصينا الإنسان ورعد مرم من يامرين وسي بوالدي تسارن بالليا حسنا بسرون تاغو يانا بسرون تاغو ندبر دالة نيامري أنا كافرين يانا مؤمنين يانا أنا بديان غمي أنا سنة غمي تاويل غمي أنا كافرين يانا سارنا نياغني أنا نشيرو كتري kahakke nyana kenno konda warne kenko gingu beno ga kenga wa inja halaka gana drogoto nanga ja litu shirka bi quranna hillandin kahi ke allah ma ko be kapenga ke be laisa gantanda bihi laisa laka laisa laka gantanda nga bihi tikempoi ilmun wa ko gantanda kendi fala tu tayam ma gantarnu pilli ma ginya maryam mutu amar fala tu tayhum ma gwarbi allah tannan chirukati anni batu ko batiye be gananna ano famu inya mar khannu ngute gala hobe gal linga dan dabar kallan kute kenke mar kende bar de igana tan nahilla ka pende bari itanna keda bari allan tadunga ne faren tadunga ne maka da anni yakonira anni nene anna hoindi no fami wa bakaru halle wa iwa famu idan tat bor allah farin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq tagandana kutandenga hohudi tage ho maka nyamar kanne sigindi ken nokon abadan ayan ga sababu ngani kube no yananti sa'd ibn abi waqas hunnati ayyash no fami ayyash ibn rabi'a nanti aga silama ku ama ken do sa'diya nan tanke lo ke silama ku man qadina dambil ke ike hayde intay gene intaminni itat intay minni ma mangana bu gandina ken kon ha itibito hilli bito amamina mayge ah tambe ndanya kan kita sa'd ibn abi waqas dikate ati inta ba kadina ke ati hawa intay gene intaminni bito bita sikandinga agara wari sadir kata tima anga yige nan nan yige kanna kunan dangani kameyon kiya ganande kameyon ki ambaram yige nan ambaram minni yonki hanan kara ambaray yige nan ambaram minni hillandin kara ambaray yige nan ambaram minni sikannin kama kameke yonki njuga bugu feren inta baka silama kun he agara ken ngari yige ya tren ayiga mini Allahu akbar kenya ni sire sarana nokune gono ma kunne wonde amma dam faba hinni yanni dema angalla hatsu dan nan sirokati digan kire anna ko didan ka agananye hilla ka pengo lindo bidi angol lengnaari golli bure ngana lan kute ngana maka kin maka killekini ya ka hinna kada anga bangani ni dangal sahih wala na mana andi magga jammi hoyinde amma hari ndaya kafir num billah wa qul lahum qawlan karima na fi dunya ma'rufa kana hisiren da bari dangan na ilayya marji'u khasagiran nakati ke allahi fa unabbiukum ina ka khibari bima tihunga kuntum agunganyi ta'maluna ka kebe gollini walladina yamku beniya amanu ku benu ga tongondi wa amilu salihati la sirun golli mo ga dirondi fi salihina kahini suru sirun ga fi ke ma kaini soro soro ngal janna no gonde wa minan nasi man yemmu yegon wa sorondi yaqulu ken kamangatini amanna o tongondi billahi allahi fa idha udhiya igana turu billahi allan kibarindi jala fitnatan nasi ana sorun turanya ada billahi o allah yangang katam mula kara ko tanga soro yegon war kungana salama ku lakte ngatlingi eta igari khakan igari baka baka tan ah ma ke baka kaka tumo ko sukor daga la ilaha illallah anti bid'an yani khidimin nanni bid'an yani ira dira kaindent lo ngandanga ira boto bur nent lo ngandanga kenni an ko kenya nan nanni leti ne khadi ah awa kaka tumo ko sukor daga ay kunu bede ti bid'an yani ke ti hilla ka penya ni ti kor senya ni kafira ko nyani yo sere gana tanda wo ya ko ngana nyana ka to ya annatu na kenya nan ke kanu ni ira ken ko rata nu mani mi ta ga be nyani ken na mani bako kuma ka an da ho bak anauta lan jidi ne ho be ga harami aga sabata nan takka banta ni na ken ko ken ne nyani ken pa ken ta ho bako mo kanu yen ke ro ken sare mi onaka wala inja anasrun gelli de man de nganari rabbika nan giran kamanga la yaqulunna ina qusatutini inna ukuide ma kunna ukuni ya makum kahina khaya wala isa allah yalla allah anta allah manyaba ya'lamu tu tuhuntu ananga bima hubayi fi suduril alamin agatagunu ngijimundi wala ya'lamanna allah wallahi ma allah gatui yamunga amanu kubinu atongondi wala ya'lamanna ma alla gatui almunafiqin agar munafiqun tude allahu akbar munafiqun allahu kunt aw mu'minin kenyani gollu nganari hinu nganari anna tuqdim bidam anta tuqnu qubanan nan sabati bidangum nganari ganam paw yanna kahiya anu fam angana yandamu roi karanga na bu kadanar sunnan o malaike no onnan tilunga hube gani bidanga bidanya ni maka ille katake ngakada abada anu fam dalle nga sabatu hubi anna man fannu ko tawon ken kamme khabari ande okugunti de khabari ande khabari suntanu allati farinti onda garabatan onda وقال الذين كفروا كبنوا كافرا قول للذين ركوا يمنا دنا امنوا كبنوا توندي اتبعوا سبيلنا خنن تشكروا كل نياي ولنحمل غنانا حبه ونا تيناندي خفتن جن وما هم التي غارنيكم منيا حاملين كنتن دانو تينان دانو من خطاياهم يكون جنبنا من شيء حربان يرنتاو تو انهم انك كافرون وري لكاذب ونكوني كارنتون ياي ولا يحملون ميغا تنغان دينا نغتوندي أسقالهم إيجي نؤمن لك وطنغا وأسقالا أرو جنوب تنال لك وطنغا مع أسقالهم كيني جنوب لك وطنغا ولا يسألون ميغا ديترين دي يوم القيامة سيجن كوطنغا أما بكا فوبوسوي كانوا يكونغني يفترون كيبي كتنو غارنغا كافر ننتي مؤمنون دا كاكا كيبي نيانو كاكا كان كيبي سويو خراورو كيلكي kanda wardo kille kay banta ko hon takin no gonde ana fam e ganati amanya makura yo andanya hubey o kuna khadim kafir num bagara kya ko mum sere ganal lo gol libere sandanya hubey nawu lodi allah khay munyan allah a kenni junubu kew to aga dal lum dadi ana kenji nu bungutu an kha garano ko dan kanan junubu ngutu sere suwa sere sunta sere de mana kotam sere ganal law sere likey mu do wakundu ba arduna da Allah tsere like wut zakat la garo kota Allahu akbar wala qad arsalna nuha uga kin da nuha qi ila qaumihi kati suronga wala bisa nuha wuchu fihim isuronna nga alhasanatin wujine sineya illa khamsina agan tanya tankara ge sineya ai wa khalahum at-tufanu namin diragani kari wa hum nanyi kunga zalimuna ikunya tonya undano nyai andawari nuha da tankara ge e kamo ka bi tankara ge sine ra kenya nya ga khirin katalla kawu yumu mantuni tan ujine sine aga khirini ni bani koti kamo ka bi tankara ge sine wama amana ma'ahu illa qalil buchinan to ngoni da batenga allahu akbar kanami ngari wo yongare adi ara sorom falaka kan tanya huren choron nyai banjainahu ora nu hakisi ashab as-safina aro huren dun konunga wajanna ora kisi ma hure kenya ayatan kawa finyai lil alamin duna dun konundanga wa ibrahima watna na dokai garantonga baka ana ba scientist nun ngadat ni nu hure pa dokai ina da akhiri mayo go picho ina ta atagu man sinya ke ina onta agano kobe onda wa ibrahim ibrahim khafin ko ira hakikati suronga birambe qala ibrahim gati isurondanga qala alla bani batu wattaqu kanan kanu allahi zalikum qaran kengari kenyam bazaunta lakum qarangani in kuntum illa khaganani ta'lamuna khagatu amine inma ta'buduna khagibe bata induni allah tananga awthanan jalangunyani mununyani kuya wa takhluquna khagatu gandini ifkan garam binnga khaga kence gunu khakitanga ifkan ken jalangu ko ayga garen kutun nanti allani innal ladina yemmu kubeniya ta'buduna jalangu kubenu khagi batta min dunillahi allah tananga la yamlikuna ikun tamarene lakum khadangani rizqan warzaqiya kamurundi indallahi allah ninga arrizqa warzaqina allahu akbar tauhidin faide ibrahima ken kibadanga na tauhidin yaddin kenya nofa bani ibrahim tawhid firiga tininda gawar jahimu jalangnyen modi nyai jinna nyai shetanu nya hay ati kaga kubenu batay war jahanti maka far war jahimu allahi allahu akbar ti kha sababu nyen tan kullu shay lahu sabab kalimatu haqqi yuradu biha batil ho sugar sababu nyen ka sababu nu hilwan ho daganto ngano ho kabanto ngano Allahu akbar tanke modi na war jakinki nan ay me wasa kasil ndukul ha anande makay ay me anta hari ala hal sirit Allahu akbar onaka wa'buduhu qara allah bani batu washkuru khanan kufandi lahu allah dangani ilayhi akata allah turja'una qaya sagan kata allah wa in tukadzibu illi gana garandi faqad kadzaba umamun igana fakun garandi faqad kadzaba umamun gel khagana garandi faqad kadzaba umamun ummatu garandi ummatun garandi min qablikum kakun kanaya ma ala rasul hum dakhi farin kama illa al balagh wa gantanya kinyangunde nyai al mubin kebe bangande ngani awalam yarau ikumma waribana mpaindi kaifa mukombe yubdi allah allah gojongandini nan dopandi al khalqa tagandenga umma yaidu sagana sagandenda karala karana tagagadi inna dhalika handa kengari allah kenya allah kama yasiran puni nyai qul annanti tere qatre qanam paindi fil ardi nyankamma ya awran qatre nyankamma terinde ke awanyana ana fa musafir yin awanyana hota na awanyana nangira khanne makaya tanzuru kampa indi mugombe bada al khalqa la garanye tagande njo pam gombe ya amallahu sagal ladi yunshiu awajongandi ni annashat al akhira tagandi la garen khaya na ken ka jongan na da bare kadin inna allah alladhi ala kulli shay'in koyne besu kamma ya qadirun arawiya yu'adhibu man allah wayang menyangan katana yasha debe galingan ladanga wa yarhamu man أهين نيم نياي يشاء كبه قلنا لادا وإليه وكتا اللهي تقلبون خيلا كفين كتا اللهي وما أنتم فكم منا بمعجزين تكورين ديم يا أولان كوريم هي تخيما كوري قمنا دي في الأرض ينين كم يا ولا في السماء كمون قافي الله كورن خيدي وما لكم أنت غدنا من دون الله ألا تنن من ولي يلي في سلمي ولا نصير دمان دانا غند غدنا والذين يم كبين يا كفر كبيرون كافراغ بآيات الله آيونغ ولقائه راج من لما غونغ أولئك كن كمن نونغ يأيسو كنجي كنغ كتني من رحمتي بكي كلا نيمن دي وأولئك كن كمن نونغ لهم عذاب ينغن قدن دن أليم ممن دان غني فما كان جواب قومه إبراهيم سرون جابين من يهوه يا إلا غنطنيا إغتيا تان اقتلو قال إبراهيم كريم أو حرقو ما خنا بوي إمبن دي فانجاه الله ألا إبراهيم كسي من النار قلي إمبن بوي ينع إن في ذلك أو قران كندي لآيات كوافنون لقوم سرون دنغني يؤمنون كبينو غتونغن انت الله وقال إبراهيم تي إنما اتخذ قبون تكتن دي تان من دون الله ألا تنني أو ثان مونونو نياني مودة بينكم كنكن كنوينا في الحياة الدنيا دون امبران تاخون مودة بينكم قوم باركو جلانغورا خاغي باتا خاغا مينيني نوناني حكي مودة بينكم كنكن كنويبي غارو نخنا اه جلامباتي كوتا نا سوناري اي كاري ان كاري اي ان كاري خاكين غاتيللي ينا خون اكين غاتيللي باتي جلامباتي تا ينا كمان خان الله اكبر اي اسلاما غو نيان خوانا كي مودة بينكم صحيح وردا نعم ثم يوم القيامة ساجل أغرى كوتنا يكفر بعضهم يغنى برا ببعض يغنى كافرا غتي يغو يورانينا برميا ويلعن بعضكم يغنى لنغن دي بعضا يغو يأيغم لنغن خيان دونيا كندون تيامبنا كما خيان دونيا كندون كنت هو نهانية gatugum elangana wa ma'waakum qata qurakhinna annaru kennim binnyai wa malakum fogonda kadanga min nasirina gelli demandana ya amana atungun asago atungundi lahu adangani lutun lutu tungun lutu da tungundi ada tungundi ananti ibrahim rakke tungunnyani na saddaqahu atungundi ibrahim dan lutu tungundi ibrahim dangani waqala ibrahim ti inni ke ibrahim de muhajirun geni heraga nanyai ila rabbi katin kamanga innahu annatu allade wal aziz ayani ni ndananga al hakim allani ke tanjiranga wa habina ukinindi lahu ibrahim danga ishaqa ishaqa ya yaqub aw yaqub afa bagani ishaqa ya wajalna wanangundi fi dhurriyyati ibrahim bunjungundi annubuwwah النبي ما قم بوجبنا والكتاب أو كتاب ينقدنا فاتيناه وكنن دي إبراهيم يا أجره أبراجنا في الدنيا دونا نغندي وإنه لا إبراهيم ده في الآخرة لا قركو تنقى لمن الصالحين نجلي سرزرنيا ولوطا لوط خاف قورا قي برنب قال لوط غتي لقومي رندنا إنكم ككند تدأتون الفاحشة كحير في الجنقنتين دبرني ما سبقكم إما قسما تك في جنكان تدبرن دنغا من أهلين ينبان سوي من العالمين قلي تغهونون دي تغهو سوما قسما كي يغدورون نانك نيميا أينكم يوخا كنياني كوي لتأتونا كغاريني لتأتونا كغاريني الرجال كتا يغنياي ودقطعون نساقل لما غموري مغاين إغوني إمي غمورو خاكونا كنيا دبرني با ودقطعون كنباني با كغا كلين كتنو ودأتونا كواريني المنكر في برين خغا في بر لتني انا تو هان كان جامبي ني مكان ما انت هرياغون نا تو الى وران مغان كتامي انت هرياغون begane bane bana ko sato ka gullana tan tagil lim fan ke sira kaw la ilaha illa allah wa ta'tuna fi ma fi nadikum al munkar ime nyira khe nadi ko grand place ga to ko pataram pinun da barin non wa taqta'una sabila ga killen kutun killima ga sak ga kenne suronga allahu akbarun وما كان جواب قومه لوط سرون جابين ما نفوهي لوط دنغني إلا أغان تنيا إغتي أن قالوا إغتنيا إئتنا لوط أنكن نالي تندي بعذاب الله تي أنغان قطنع إن كنت يلان جل لوط غني من الصادقين تنغن تنياي قال لوط طي ربي إن كما الله انصرني لنيا غني ديما على القوم سرون كما يا المفسدين بنون دين دانو غنيا ولما كرم بجات رسلنا أقيم barungari malekan nunyani ibrahim igari ibrahim ya bil bushra inna kalindenga qalu iti ibrahim danga inna ukure muliku ahli hadhihi alqaryati ukuni kedebe dun konum palakindano nyai inna ahlaha ukuri kedebe dun konum a kanu ikunya debe kedi zalimina tonya undano ya qala ibrahim ti inna biha awadebe kedi de lutan lutu wa kedebe no gondi qalu malekan nunti nahnu ando kuwarbe لَمْ وَيَنْتُ إِنْتَ يَمُ بَيْنُ يَا فِيهَا كُبِينُ غَدِبِنْدُو خَاغِتُوَا لَنَجِيَنَّهُ وَغَلُوتُ كِسِي وَأَهْلَهُ أَرَادُنْ كُنُونَ إِلَّا امْرَأَتَهُ أَغَنْتَنْيَا يَقَرِكِي أَيِّ كَانَتْ كَنْيَا مِنَ الْغَابِرِينَ جَلِّي تُغِيَ مُنْيَا يَنْغَنْغَتَنْدِي وَلَمَّا بِرَمْبِ أَنْجَاتْ رُسُلُنَا كَيْفَارُنْ غَرِي لُوطُ بَنْغَنَا سِيَا لُوطُ سُنُو بِهِمْ تِكُكُ فَارُرِي يَنْغَدِ أَسُنُو أَمَلِنْغَدَنْغَنْ بِأَوْبَانِي inati re si abi adi jikem bonon diti akona akem paske amit qala gari tunwa wadaqa wadaqa alihi bihim tikuriyanga daran sondomenga sondomelli tikuyare wa qalu itilu tudangani la takha marakanu wala tahzan anna magasuno inna ukude munajuka kunan kisindano nyaonan kisinia wa laka randimbayanga ambun chungunga andun konunga illa marataka gantanya nyake kyanka gume kekenta kisinde kanat kenya mine minal ghabirina gelli tughyam munyadi إِنَّا وَكُوِيدَ مُنْزِلُونَ وَيَنْقَنْدِنِي عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ كَرِيَدُنْ كُونُنْ كَمَّيْ رِجِزًا مَسِبُونَ يَنْقَنْ قَتَنْهَا مِنَ السَّمَاءِ نَنْقِرِ كَمُّنْدِي بِمَا كُونْ سَبَبُنْدَا كَانُوا إِغَنِّدُنَا إِغَنِّ مُغَمْبَ يَفْسُقُونَ غَفَاسِ غَاقُنْدَ بَرْنِي غَبَكَ اللَّبَتِ يَنْغُرَيَا وَقَتَّرَتْنَا وَتُقُنِّنْدِي مِنْهَا كِنْدِبَيْ آيَةً كَوَفِنْ هَاتَا غُمَنْتِيَا بَيِّنَةً بَيِّنَةً أَبَنْغَنْتِنْغَنِي لِقَوْمٍ سُرُنْدَنْ يعقلون كوبينو حكرينغيا داني نيمبو تيتو يانا يلان كوفا غومبا ماكي وانو جيبي غاري تيجي كان تامينيني ان تسيرون هو داناني سوغام بوي مين تابكا ني نيك بونون تينن تركنا منها ايهتان را ايتوكوني نينو غيل كندبي تاغو مانشي كاوا فيا سروبيا غا حكرينغا يادي ويلا مدينا وقيل نكت مدينة خاي أخاه إياكنا شعيبا تنغني شعيب يا فقال شعيبتي يا قومي يا إنترون اعبدوا الله فألا باني بطو وارجو اليوم الآخرة الآخرة قرقوة لغرين قاجيكي خناقة كيلو الله ننتاريني ولا تعثوا فما بنون دين دي بنون دين دين فوقتنا في الأرض نين كما خغاييني مفسدين بنون دين دانو غني خاي فتذبوا إلى شعيب غارندي فأخذتهم الرجفة سرلي قتن دي كتاينغا katanyani fasbahu kull gari idarihim ikanundi jazimina ikarindongani wa'adan adigan gonka fingori khiyahu wa thamud wa nikenga wa thamud arusamudagan gonka adigan gonka finchimme chimmanna ko rahudu khiya wa thamud arusamudagan gonka finko anni anni finko anturundangani oda salihu khiya wa qad tabayyana abangya وقد تبين أبانجي لكم ككن دنغني من مساكن إتا قراكم بانغان تنينا قدنغني وزينا ويامبان وزينا أيامبان دين دي لهم إدنغني الشيطان شيطان ينيامبان دي دنغ أعمالهم يقول برونا فصدهم أدي سنكون دي عن السبيل بكا كلنا وكانوا يكون كاني مستبصرين يقول تنياني يهو اللقو يكون مخا يقول تنياني kanu mustabisrin ikunya dunadi imaha isru kunaha iya ya kunna munyitasuya a وقارون قارون فينكو وفرعون أرو فرعون يا وهامان أرو هامان يا ولقد جاءهم موسى مسرك تكسر سكيا بالبينات تدل كل ما فاستكبروا كيكون كنفون أندون درغوا في الأرض ينكم يا وما كانوا يكون من يا سابقين فرندان غنيا فكلا بان بسوغتي أخذنا ورغان دندي بذنبه تاجن بنيا فمنهم من يم يغن ويدي أرسلنا وغيندي عليه ينكم يا حاصباً كوچنكم من لوط سروندو صالح سرونغا ومنهم من يم يغنو ايدي أخذته الصيحة سنقو خنن يند كلغا ومنهم من يقو سوايب سرونغا ومنهم من يم يغنو ادي خسفنا وسلن دي نمبو قندي به تكنكم من الأرض نينينا خوف قارون مغنغا ومنهم من يم يغنو قاودي أغرقنا ورقنو لندي نوه سروندو فراون سرونغا وما كان الله الله كم من يالي أظلمهم ننتيني تونيا ولكن خبري كانوا يكون يا أنفسهم يدوا يا يظلمون يجد وتونا مثل الذين يوم مثال إن ما كان قطعنا اتخذوا كبير وقت كتير من دون الله الله تنعنا أولياء بتي كمان وتنا نويا كمثل العنكبوت أنا قو سبب ميران مغنياي اتخذت حقت كتير بيتا كم فينا وإن أوهن البيوت كم بنشوه لم بنتني لبيت العنكبوت سبب ميران كم فينياي لو كانوا يقلني قلنيا يعلم إن الله يعلم ما وفنتو يدعون من دونه لا من دونه الله تنعم من شيء هربان ها يري إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء نعم ما كان ورنا نفهم إن الله يعلم ما ما يدعون إنتهو خلي من دونه الله تنعم من شيء هربانيا وهو العزيز الله نين دانعم الحكيم ويا نكيتانع الله خاطر ننتي كونا كبي خلي هو هتك ينقفوا أجهو نحن يركندو الله تبانم بسوعري دي سورة تجنبه كوعري يغنو جون تانكم قمبي جساتي كوبي نوعا جلانم بتاي مثالين عاو سامبامبرانم مخ agara sambambira nenka anavamu kompon chufo lampun tenni sambambira nenka oro alla na sambambira nenka nagese ndabari agese awaki ella gana ba anta kiera gana awa hankera gana ba oro aku kompana hankenga na anawla khirta har kenyi mallan dala na kunyi mugirbi ba kasambambira nen kompe aro hoyeki hankeke da daga na mumanyi me awa jira gana ba jitolli bana na gusi bakana anta muro yira gana anda bitera kan anta kira aranta ho nahna akin kawa na khirita na dabar na yin sapineta ka na hanke ngade anda fam paske samam miranin kake kundu iwanya na saharin na anda fam iwana ha gabe dabar ntai ko scientist gumun ai wakin aro kadi awa kenyan cigi yare kundu Allah garabe ku be ku kake akake be ku anai Allah na taka yogunu gatin tanda ni nan kompen tanta hokito ti sama mira nan ganga ni kompe suite ti ken kan ken kompe gumi anta hokito iwa konno na ila baka ali ibn abi talib ma qabar shi'a nu nyagol diga min ke keti diga min sante keti diga sante ke dan ke ngara risu kuwa kunu anga tatu sa anna to ki kharna kunu ngata sahih da'if an ke tatu munqati' munqal maqlubu nyagani ba munkaru nyagani ba محدثين بتاعه بل فتين انا فاهم وانك وتلك الامثال كم كوني تعلن نياي نضربها اوكي كتا سروندان وما يعقلها هو انت كتالن حقرنا نيوريتو الا العالمون غنتنيا توانو نياي كندان لا يلا تعلن كوريت قرانن تو ين تعلن كوريت قران بلن كغنت كوت حقرا حقلا غنت بانت كتو awa karna wadang ini makin kana barai memu batalin ku ndakat datna ku kani mani sambambira na karo haredo sirimu ko kayor no ngada ku ka ko ni mana quran Allahu akbar khalaqa Allahu Allah tagandi as-samawati kam pato nyiriya wal arda nyam pato nyiriya inna titongunyai inna fi dhalika awakindi la yatan kawfinna lil mu'minina mu'minun dangani kamundo nyalla di tagati tongunyai kenni kawfinya mu'minun dangani utluma munqara uhiya gara kebe khi ilaika katangken nga minal kitabi gelli kitabi nga yagan qur'anan waqimis salata anna sallin cigindi إن الصلاة سلك دي تنهى كبندنيا عن الفحشاء بك في برنياي والمنكر في قنون تنها ولذكر الله ألا فين كون إن خيد أكبر كن ينقران تدين أخكم قلن الله والله ألا دي يعلم ما وفنتو تصنعون خغا كبير دبر kaga kewi dabar na bana misutugati gollenga nonya ne ati wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha wal munkar anna sallin cikindi sallin nan ka bana bakka golli bur nyange nyai ana famaru fi kun tanyange wala dhikrullahi akbar alla fin konge ayan koron da fofu sui alla fin kong awagil le qur'an dhikru ahu afdalu dhikr al qur'an أنا فاهم سبحان الله إنه كن لا حول ولا قوة إنه كن إلا بالله أنا فاهم والحمد لله إنه كنشو إيام بسنتا هو دامب إيام قرو هو فين كون يسويه يريكون إنات قري ولا ذكر الله أي الله جا قفين كون مقوم به أكبر أيام قرا قفون قال الله فين كون مقوم به أنا فاهم يو إيوه حسر بس كنو هو بيجان نوام مغا ولا ذكر الله أكبر الله فين كون أيام قرا تا هو سودامب والله يعلم ما تصنعون الله وتوافق كيبه na fam da barna nyana yo yere kundu haditha ngana gatni sallenga mallam tanha salatuhu an mallam tanha salatuhu an al fahsha nfamu falat salata lah hadise kelam kun tenyen nfamu serebe sallunga manka ba golli bure nga sallen tanda to munya ni salle bon Allah tere tanha an al fahsha wal munkar serebe gana sallen nyati moko nga kan kawanya na moko be salle ngaranya mar hubbe na garan ka ba kubbe ne ha an kenna golli buren da batte angana har da bar no hutun de nya ono famu ma haranga na da bar ya karama angana anna anna wur kat salle ga salle kan ka ba ku e wono ka inna salata tanha anil fasha wal munkar ko angana salle ke no hondi anta hi buren da ba sere nanti sere nya hawa sik salle na wele na hi buren na ban na kat salle nan ko rakenda wurin ke Allahu a'lam on sigere ابن الديوغن ويري وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كم هو ها